دولت والا احسان ہمارے اوپر کر دیا ہے. تو اگر ایمان احسان کی بات ہوتی تو ان کالوں کے پاس ہوتی, ان غریبوں کے پاس ہوتی. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی تو ٹیسٹ ہے سب سے بڑی. چھوٹی صاحب بات ذہن میں آ گئی. وَكَذَلِكَ, ایک ایک جملے کو قرآن کریم کو آپ دیکھا کریں, ایک ایک جملہ چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. ایسا جملہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح فَتَنَّا, ٹیسٹ کر دیا ہے ہم نے بعضوں, یا ٹیسٹ کرتے ہیں ہم بعضوں ببعضن, لوگوں کو ایک دوسرے کے سہارے. کسی کو سکل دے دیا, اسے فیلڈ مہیا نہیں کیا. کسی کے پاس فیلڈ ہے, سکل نہیں ہے. کسی کو بدنی قوت دے دی, مائنڈ نہیں اس کے پاس. کسی کے پاس مینٹل پاور ہے, اسی کے پاس بدنی قوت نہیں, تو وہ کسی بدنی قوت والے کا محتاج ہے. کسی کے پاس سرمایہ ہے, اسے انویسٹمنٹ کا طریقہ نہیں آتا. کوئی آدمی انویسٹمنٹ کا ماہر ہے, سرمایہ نہیں اس کے پاس. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسی طرح تو ٹیسٹ بھی دے کر دیتا ہوں, ٹیسٹ بھی کر دیتا ہوں اور آپ ایک دوسری جگہ نکالیں. ہری صاحب, نحن قسمنا معیشتہم بینہم فی الحیات الدنیا ورفع بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخری سحر. یہ تو میجک ہے. قالو, ہاتھ جھٹلانے والے کا اس کا کوئی وقت ہی نہیں لگتا جھٹلانے میں. کیا جھٹلانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی فکر کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے؟ بس آپ کہیں نہیں مانتا, یہ جھوٹ ہے. ولما جاءهم الحق, اور جب آ گیا ان کے پاس حق, قالوا, انہوں نے کہہ دیا, ھذا سحر, یہ تو جادو ہے. وانا بکافرون, اور ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں. وقالوا لولا نزل, وقالوا لولا نزل, اور انہوں نے کہہ دیا, لولا نزل, کیوں نازل نہیں کیا گیا ذل قرآن, یہ قرآن, غلا رجل من القریتین عظیم, مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار پر. یہ اس غریب کے پاس کیوں آیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک, وحی سے بہترین رحمت اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نہیں ہو سکتی. ایمان سے بڑی رحمت کوئی اور نہیں ہو سکتی. قرآن سے بڑی رحمت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اس نے سب کچھ لٹا دیا تھا. اہم یقسمون رحمت ربک, اہم یقسمون, آیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربک, آپ کے پروردگار کی رحمت کو. میں نے کوئی انہیں ڈپو ہولڈر تھوڑا بنا دیا ہے کہ وہ مجھے آدمی بتا دے گا کہ مکے کے فلاں چیف کو دے دے اور اس طائف کے فلاں چیف کو دے دے. اہم یقسمون رحمت ربک, میں اپنا رحمت اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں. اہم یقسمون رحمت ربک, نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبوت تو درکنار, سورسز اور ریسورسز آف پروویژن وہ بھی میرے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور میں نے جو اس کی تقسیم کر دی ہے, میں نے جو اس کی, وہ بھی ایک ٹرائل ہے, وہ بھی ایک ٹرائل ہے, ایک ٹیسٹ ہے ان کے لیے. نحن قسمنا بینہم, ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان, معیشتہم, ان کے سورسز اور ریسورسز. معیشت, معیشت کی مین سورسز آف لائف, لائف سورسز اور لائف ریسورسز. تو لائف ریسورسز تین ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں لائف سورسز اور ریسورسز کتنے ہوتے ہیں؟ تین. آپ لکھ کے, مینٹل, مینٹل ایبلٹی, اور دوسرا میٹیریل ریسورسز, اور تیسرا باڈیلی پاور. بس یہی تین ہی ہوتی ہیں, دماغی صلاحیت, بدنی قوت یا مادی وسائل. دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے ان تین پر, کوئی چوتھی چیز نہیں. اگر ہے تو پھر مجھے بتانے. نہیں, مینٹل ایبلٹی, مینٹل ایبلٹی, میٹیریل ریسورسز اور باڈیلی پاور, بس یہ تین. معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے ان تین چیزوں پر, اگر چوتھی ہے تو پھر مجھے بتائیں, کیونکہ مفسرین نے کوئی چوتھی پوری دنیا میں نہیں دیکھی. نحن قسمنا بینہم, ویسے ان لوگوں کا بھی کمال تھا, ہاں ان لوگوں کا بھی کمال تھا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان, معیشتہم, ان کے سورسز آف لائف, فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں, ورفانا بعضہم, اور ہم نے رفانا, ورفانا, اور ہم نے رفعت دیے, اوپر کر دیا ہے, بعضہم فوق بعضن, ان کو ایک دوسرے کے اوپر. تو کسی کو باڈیلی پاور دے دیا ہے, تو تو جس کے پاس مینٹل ایبلٹی ہے وہ باڈیلی پاور کے لیے کسی اور کا محتاج ہے, تو اس فیلڈ میں وہ باڈیلی پاور والا لیبر اس سے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. یہ دیکھیے لالا ہمارے جو ہیں انجینئر ہیں, صحیح ہے, کبھی کبھار یہ تھوڑا بہت کام کر دیتے ہیں تو دو تین میکسیکنوں کو لے آتا ہے, تو یہ اپنے پٹانی والا غصہ انہیں دکھا دیتا ہے, تو جب دکھا دیتا ہے تو وہ میکسیکن سارے وہ اوزار وہاں, بس لالا کی بھی چھٹی, اب اس کے انجینئر کی کسی کام کی, کس کام کی بھی نہیں. یہی ہوتا ہے, اور یہ پہ ان کی منت سماجت کرتا ہے. یہی ہے اللہ کریم نے فرمایا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور ہم نے بعضهم فوق بعض اونچا کر دیا ہے ان کو ایک دوسرے پر, مختلف میدانوں میں, کسی ایک میدان میں ایک کا ہاتھ اوپر تو دوسرے کا نیچے, اور دوسرے میدان میں اسی کا ہاتھ پھر اوپر اور اسی کے نیچے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ وہ سارے ایک دوسرے کو اپنا تابع بنا سکے. تو انجینئر اپنی انجینئرنگ کے حوالے سے لیبر کو تابع بنا دیتا ہے, لیکن باڈیلی پاور کے حوالے سے وہ لیبر انجینئر کو اپنا تابع بنا دیتا ہے, تو پھر یہ لالا دوڑ کے ان کے لیے کوئی ہیم برگر مرگر لے آتا ہے. صحیح ہے, اور پیچھے اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ رحمت و ربک خیر مما یجمعون, مینٹل ایبلٹی ہو, باڈیلی پاور ہو, میٹیریل ریسورسز ہو, دیٹ از اونلی کنسرننگ دس لائف, یہ اس دنیا کے ساتھ اس کے تعلق ہے. جہاں تک وہ نان اینڈنگ لائف کا تعلق ہے, وہ رحمت و رب کے خیر مما یجمعون, تو یہ ساری دنیا اور ڈالر جو لوگ جمع کر رہے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن اور ایمان والی رحمت ان ساری چیزوں سے بہتر. بس فیصلہ ہی کر دیا کہ وہ رحمت و رب کا خیر مما یجمعون, بس فیصلہ سنا دیا کہ بہتر کون سی چیز ہے. مینٹل ایبلٹی اگر صرف دنیا کے لیے لگ جائے تو مینٹل ایبلٹی کا کیا کرو گے, زیادہ سے زیادہ 30 سال آپ کا کام آ جائے گا, 30 سال بھی نہیں, 50 سے آدمی اس پر چلا جائے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو واپس اپنے سبق پر, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح فَتَنَّا بعضهم ببعض, مفتون کر دیا ہے, مبتلا کر دیا ہے ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے سہارے. مجھے مبتلا کر دیا آپ پر, اور آپ کو مبتلا کر دیا میرے پر, آپ مجھے محتاج اور میں آپ کا محتاج. یہی تو انسانیت کی کمال ہے, اگر انسانیت کی احتیاج چلی گئی تو انسانیت باقی نہیں رہ سکتی, احتیاج ہی پہ انسانیت کی بقا ڈیپینڈ کرتی ہے, احتیاج ہی پر انسان. عدم احتیاج, حاجت نہ ہونا, یہ خصوصیت صرف اللہ کی, جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. باقی اللہ کی مخلوق چاہے کوئی دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے, پوری دنیا کا, وہ پھر بھی محتاج رہے گا, تبھی تو بادشاہی کرے گا. اگر احتیاج ختم ہو تو بادشاہی خاک کرے گا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح ہم نے مفتون اور مبتلا کر دیا ہے اور ٹیسٹ کر دیا ہے انسانوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے. لیکو, تو اب یہاں پہ ٹیسٹ ایمان کی دنیا میں, کہ دنیا اور دولت ان کے پاس لیکن ایمان بلال کے پاس, سرمایہ داری اور جاگیرداری ابن مغیرہ کے پاس لیکن ایمان عمار ابن یاسر کے پاس, سرمایہ داری اور جاگیرداری ابو جہل اور ابی ابن خلف کے پاس لیکن ایمان صہیب رومی کے پاس. اللہ کریم فرماتے ہیں بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ کھڑتے رہتے ہیں کہ یہ کالے کلوٹے جو کل تک ہمارے بنگی ہوا کرتے تھے ان پر اللہ نے احسان کر دیا. لیقولوا, عاقبت اور انجام یہ یقولوا کہ وہ کہہ دیں, اہا اولائے, آیا یہ لوگ, من اللہ احسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, علیم ان کے اوپر, من بیننا, جبکہ ہم موجود ہیں, تو سارے احسان ہمارے گھر میں آنے چاہیے, پیسوں والا احسان ہمارے گھر میں, اور جاگیر والا احسان ہمارے گھر میں, اور سرداری والا احسان ہمارے گھر میں, تو نبوت والا احسان بھی ہمارے گھر میں, کیونکہ جو لوگ میٹیریل ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو میٹر کے ارداگر گھماتے رہتے ہیں, میٹر کے ارداگر, کہ مسجد کی صدارت بھی اس کو ملنی چاہیے جس کے پاس پیسے زیادہ. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح مفتون اور مبتلا کرتے ہیں ہم ان کو ایک دوسرے کے حوالے. لِيَقُولُوا, انجام یہ ہے کہ وہ کہہ دیں, اہاؤلائے, اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہہ دیں کہ اہاؤلائے, آیا یہ غریب لوگ, من اللہ احسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, علیم ان کے اوپر, من بیننا, اور ہم موجود ہیں ہمارے درمیان میں سے, ان کو پک کر دیا ایمان کے لیے. اٹ مینس کہ یہ کوئی احسان نہیں اور نہ کوئی کام کی چیز ہے, تبھی تو کالے کلوٹوں کو دیا گیا. اصل میں وہ کنڈیم کرنا چاہتے تھے بدبخت, امپلائڈلی وہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہتے, من اللہ والے, من اللہ علیہ من بین, تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ ہاں یہ احسان میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو, اور اللہ اپنے شکر کرنے والوں کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ وہ بلال ہے, صہیب ہے, عمار ہے, یاسر ہے, یہ غریب ہے. علیہ السلام, آیا نہیں اللہ تعالیٰ بعالم بالشاکرین, زیادہ جاننے والا شکر کرنے والوں کو, وہ جانتا ہے شکر کرنے والوں کو, تبھی ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر, فَقُلْ, تو آپ کے دیجئے سلام علیکم, سلامتی ہو آپ کے لیے, سلام علیکم, سلامتی ہو آپ کے لیے. دیکھیے غریبوں کو انکریج کرنا, غریبوں کو انکریج کرنا کہ پیغمبر کی شان یہ ہے. لوگوں کو اپنا ورکر بنا دیتے ہیں تاکہ اس کے سامنے سٹ سٹینڈ کریں, یہ کریں کہ جب وہ آ جائے سینڈ, اور پھر سینڈ, اور جیسے ہی وہ حرکت کرے اور لوگ کمر بستہ اور دس بستہ, اور جیسے ہی وہ آ جائیں تو سارے سلوٹ مارے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ آپ کا مشن کوئی اور ہے, ان کو زیادہ تکلیف اس سے ہوگی, زیادہ تکلیف اس سے کہ یہی بلال, یہ تو دس بستہ نیزہ اٹھائے ہوئے عبی بن خلف کے سامنے کھڑا ہوتا اور حکم کا منتظر ہوتا. یہی عمار اور یاسر, یہ تو دن بھر گرمی میں کھڑے رہتے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے, اور اب جو آ جاتے ہیں تو یہ جو پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے وہ فیل کر دیتا ہے سلام کرنے میں, السلام علیکم یا بلال, کہ بلال آپ کے اوپر سلام ہو, تو وہ اس سے بھی کڑتے ہیں کہ دیکھیے کتنی سٹیٹس دے دی ہے ان غریبوں کو, ان غریبوں کو اٹھا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ارادہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے میں پہل کرے, لیکن ہم کبھی بھی پہل نہ کر سکے کیونکہ ابھی ہم دور ہوتے, اور ارادہ کرتے کہ السلام علیکم کہہ دے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کہہ دے السلام علیکم یا ابن مالک, السلام علیکم, السلام علیکم, صحیح ہے. اللہ کریم نے فرما دیا کہ آپ ان کو سلام کر دیں, ایک تو یہ غریب انکریج ہو جائیں گے کہ ایسے لیڈر تو ہمارے ہیں, کبھی ہم سے سلام کا ڈیمانڈ نہیں کیا, ہمیشہ ہمیں ہی سلام, ہمیں سلوٹ کر دیں, ایسے لیڈر ہیں جو ہمیں سلوٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو آپ کے مخالف ہیں وہ مزید کرتے جائیں گے کہ دیکھیے ان غریبوں کے سامنے سلیوٹ مارتا, سلام کرتا ہے سب سے پہلے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اصلاح کرتے رہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آ جائیں آپ کے اوپر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ کے دیں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, سلام ہو آپ کے اوپر, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, لکھ دیا ہے آپ کے پروردگار نے عَلَى نَفْسِهِ اپنے اوپر, الرَّحْمَةَ رَحْمَةَ, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اپنے اوپر کہ میں رحم کروں گا. کس پر؟ یہ پیچھے آنے والی بات اس کی تصویر ہے. انہو من عمل منکم سوءا, کہ جس نے بھی عمل کر دیا آپ میں سے سوءا, کسی برائی کا, بجہالت ناسمجھی سے, بجہالت ناسمجھی سے, ثم تاب من بعدہ, اور پھر اس نے توبہ کر دیا اس کے بعد فوراً, واصلح, اور اپنے عمل کا اصلاح کر دیا, فانہ غفور رحیم, تو یہی اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. من عمل سوءا بجہالت, من عمل سوءا بجہالت, تو آپ نکالیں ارے صاحب, انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالت, للذین یعملون السوء بجہالت, نکال لیا. انما التوبۃ, بات یہ کہ توبہ, علی الذین, انما التوبۃ علی اللہ, بات یہ کہ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ میں قبول کروں گا, یہ کن کا ہے؟ للذین, ان لوگوں کا, یعملون السوء بجہالت, جو عمل کرتے ہیں السوء, کسی برائی کا, بجہالت, نہ سمجھی سے, بجہالت, تو اس توبے کی قبولیت اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دی کہ نا سمجھی سے ہو گیا ہے, چلو معاف کر دیں, اگنور کر دیں. ثم یتوبون من قریب, اور پھر وہ توبہ کر دیں, فی الفور, فاولئک, یہی لوگ, یتوب اللہ علیہم, توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا, وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تعالیٰ عالم ہے, اللہ تعالیٰ عالم ہے ان کے انٹینشن پر, حکیما, اور وہ وزڈم کو بھی جانتا ہے, عالم ہے ان کے انٹینشن پر کہ انٹینشنلی نہیں کیا, غلطی ہو گئی ان سے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, للذین اور نہیں ہے کوئی قابل القبول توبہ یا واجب القبول توبہ جس کی قبولیت کو اللہ نے لازم قرار دیا ہو, نہیں اس کی قبولیت اللہ نے لازم قرار نہیں دی. If he wills. وليست التوبة اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو تسلسل سے عمل کرتے ہیں برائیوں کی, برائیاں ان کی مزاج بن چکی ہے کرتے رہتے ہیں کبھی وہ نادم نہیں ہوتے پشیمان نہیں ہوتے. حتی اذا حضر احدهم الموت تا آنکہ پہنچ جائے ان میں سے کسی ایک کے پاس ان کی موت قالا تو وہ کہہ دیتا ہے انی تبت الان میں ابھی توبہ کرتا ہوں. کریں انی تبت الان, اللہ کریم نے فرمایا کہ اس قسم کی توبہ کی قبولیت کی میں نے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی, اس قسم کی توبہ کی قبولیت کی میں نے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں. واپس اپنے سبق. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آ جائے آپ کے پاس ہو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہمارے آیات پر فَقُلْ آپ انہیں کہہ دے سلام علیکم کہ سلام ہو آپ کے اوپر کتب ربکم لکھ لیا ہے آپ کے پروردگار نے علی نفسی اپنے اوپر الرحمہ رحمت اپنے اوپر لکھ لیا ہے مینس اپنے اوپر فیصلہ کر دیا ہے کس نے اللہ نے اپنے اوپر فیصلہ کر دیا رحمت کا رحمت کیسی رحمت تو یہ پیچھے اس کی شکل یا الیسٹریشن ہے یہ اس کی الیسٹریٹ کر رہا ہے انہ من عمل منکم سوءا تاکہ جس کسی نے بھی عمل کر دیا آپ میں سے سوءا کسی برائی کا بجہالت ناسمجھی سے ثم تاب اور پھر توبہ کر دیا من بعد فوراً اس کے بعد واصلح اور عمل کی اصلاح کر دی فانہ تو تاکہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم اور مہربان ہے. فانہ من تاب اور اس توبے کے لیے قرآن کریم نے اصطلاح استعمال کر دی ہے توبت النسوخ. کیا اصطلاح توبت النسوخ, اس کے 3 کنسسٹ یا 3 کنٹینٹس کیا ہیں یا 3 فیکٹرز کیا ہیں؟ رد المظالم, استحلال الخصوم, ادمان الطاعات. اسی اصطلاحات یاد رکھیں کہ توبۃ النسوخ وہ توبہ جس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دی, جس کی قبولیت اللہ, ایک تو یہ کہ گناہ جو آپ کر چکے ہیں آپ کو فوراً احساس ہو گیا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا میرے لیے ناجائز تھا. اب اگر آپ اخلاص سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہونی چاہیے. رد المظالم, آپ نے جس کا جو کچھ بھی حق مارا ہے, کس کو پتا نہیں کہ میں نے حق مارا ہے؟ نہیں پتا چوری صاحب, جس آدمی نے جس کا ایک بھی پیسہ کھایا ہو اسے اس کا پتا تو نہیں ہوتا کہ یہ 1,00,000 روپے جو میں نے کمائے کیسے کمائے, لیکن اس میں اگر ایک پیسہ اس نے کسی کا حق مارا اس کا ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ یہ آپ نے مارا ہوا ہے, وہ نہیں بھولتا. کمائی کا وسیلہ وہ بھول جائے گا کہ پتا نہیں یہ پیسے میں نے کہاں کہاں سے کمائے, کون کون سے بزنس میں کتنے کتنے میں نے کمائے, لیکن ایک پیسہ جو کسی کا مار چکا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا, اسے پتا لگتا ہے, اسے پتا لگتا ہے. مجھ سے بہت پہلے زمانے میں جب میں اسکول میں تھا تو ایک آدمی کے 3,25 روپے میں نے مارے تھے, میں اسکول میں آئی واز ان 6th گریڈ, 3,25 روپے میں نے مارے, مدتوں مجھے وہ بات یاد رہی, مدتوں مجھے وہ بات. اور وہ جو لڑکا تھا وہ تھا پنجاب کا اور ہمارے ہاں اس کے والد صاحب پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں مینیجر ہوا کرتے تھے, وہ ہمارے کلاس فیلو تھے اور میں نے اس کے 3,25 روپے غلطی سے کیے, انٹینشنلی میں نے اس کے مارے تھے, صحیح. اور وہ مجھے ہمیشہ مصیبت رہتی کہ خدا وندہ اب وہ آدمی تھے کہاں کے, جب احساس ہو گیا انہیں ذرا ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ بھائی وہ لڑکا تھا کہاں کا. 6th گریڈ میں جب آدمی ہوتا ہے تو لاوبالی قسم کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ آدمی ہے کہاں. اب میں وہ ٹوبیکو کمپنی ہے اس کے ذمہ داروں سے بھی پوچھتا رہا, بھائی وہ مینیجر صاحب جو ہیں وہ کہتے کہ بھائی پنجاب کے ہیں, اب ایسی ریکارڈ کس کے پاس ہوتی ہے کہ ان کا گاؤں کہاں ہے اور اس کا پتہ کیا ہے اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان. اتفاق سے وہی لڑکا وہ بھی اسی کمپنی کا مینیجر بن کے ہمارے علاقے میں بطور مینیجر آ گیا اور میں توڑ کے اس کے پاس چلا گیا کہ بھائی میں نے آپ کے 3,25 روپے مارے تھے when I was in 6th grade. اس لیے وہ نہیں بھولتے آدمی کو. اب میں نے زندگی میں کتنے سارے پیسے لگائے ہوں گے, لاکھوں روپے لگائے ہوں گے, لاکھوں کمائے ہوں گے اور لاکھوں, مجھے کوئی پتا نہیں کہ کہاں سے کمائے اور کہاں لگائے, لیکن وہ 3,25 وہ مجھے نہیں بھولتے تھے, اس لیے کہ غلطی والے پیسے وہ آدمی کو یاد رہتے ہیں کہ یہ میں نے جک ماری ہے. کیوں عذر؟ آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو پتہ نہیں لگتا, خدا نہ کرے کہ آپ نے مارا ہو, لیکن اگر کسی نے مارا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میں نے کہاں جک ماری. ہاں ہاں انٹرسٹ بھی ہو جاتا ہے, ہاں ابھی ابھی بھی مجھے کہ بھائی وہ میں نے کیا کیا, یعنی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ اے بالغ, میں اس وقت بالغ بھی نہیں تھا, میرا سن کوئی سن نہیں, لیکن وہ کام تو اچھا نہیں تھا جو میں نے پیسے مارے تھے. نہیں وہ تو آپ کی تربیت ہوگی, تربیت کرتے رہیں گے. چودھری صاحب نے بلو سے پہلے بہت سارے مارے ہیں پتہ لگ گیا. چودھری صاحب نے مار کٹائی سے بھرپور شاہکار چلا دیا ہے. اظہر وہ جو ہوتا ہے نا کراچی میں جو بڑے بڑے بورڈوں پر مار کٹائی سے بھرپور شاہکار, چودھری صاحب نے بیفور اٹینگ ایج آف 40 اس نے مار کٹائی سے بھرپور شاہکار چلا دیا ہے. تو تین چیزیں, ایک نہیں بھائی یہ خوش طبعی ہونی چاہیے. اگر ہمارے ہاں یعنی وہ فرینکنیس نہ آئے تو ہم پھر قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ یعنی ہم تو ایک دوسرے کے اتنے کلوز, اور ہم کیا, میں تو کہتا ہوں ہماری کمیونٹی ایک دوسرے کے اتنی کلوز ہو جائے کہ وہ اپنا دل کھولے اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے بہنوں کے سامنے کہ بھائی یہ ہے ہماری ضروریات اور یہ ہے ہماری تکالیف, اور اگر آپ کی کوئی تکلیف ہو تو وی آر ہیئر. جو لوگ دل کھولتے ہیں دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے, وہ پھر جیب پر کوئی نہیں رکھتے. صحیح, جب جیب جو جیب نہیں کھولتا وہ دل کے خاک کھولے گا. رد مظالم عربی میں کیا ہے؟ رد المظالم, اور دوسرا ہے استحلال الخصوم, اور تیسرا ہے ادمان الطاعات. تو رد المظالم کا معنی یہ کہ جس کا حق مار دیا ہے وہ اسے لوٹا دے. استحلال الخصوم, استحلال الخصوم کا معنی یہ کہ جس کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا جھگڑا ہو گیا ہے اسے آپ معاف کروا دیں اس سے. اور تیسرا ادمان الطاعات, مستقبل کے اعمال کو ٹھیک رکھیں, وائلیشن کو چھوڑ دیں. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی پولیس میں تھا اور اس نے یہ توبہ نسو کرنی تھی, ابھی پولیس والے نے تو کسی کو مارا ہوا تھا, کسی سے رشوت لی ہوئی تھی, تو ابھی وہ بتا کس کس کے پاس. ہاں تو وہ ہم نے فیصلہ, وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ, عمر ابن عبدالعزیز جسے ہم خلیفہ راشد کہتے ہیں, کہ اگر چار ہوتے تو پانچواں یہی تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ. اور وجہ یہ تھی کہ بلڈ تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ خلیفہ بنے, وہ خلیفہ تو وہ تو عالم تھے بھی, بہت بڑے عالم تھے, خود مفتی تھے. تو اس سے ایک بار فتویٰ پوچھا گیا ہم ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ جی اگر کسی نے پرائے کا مال کھایا ہو اس کی زکات کی شرح کیا ہوگی؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ زکات ادا کرنا فرض ہوتا ہے مالک پر, جس نے حق مارا ہے وہ تو مالک ہی نہیں بنا, وہ تو اسی کا مالک نہیں, مالک تو اسی چیز کا کیا کچھ کچھ کوئی اور ہے, وہ تو اس کے ہاتھ میں غیروں کی پراپرٹی ہے, وہ اس کا کسٹوڈین ہے, اور اس نے جتنا جلدی ہو سکے تو اس آدمی کو لوٹانا ہے, اس آدمی کو لوٹانا ہے. اگر آدمی نہیں معلوم کہ کس کس کا مارا ہے, تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکاری بیت المال تو تمام لوگوں کو معلوم ہے. صحیح ہے, تو پولیس والے نے رائٹ اوے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرنا تھا. نہیں تو وہ جس کو سزا اس نے دی نہیں تو اب نہیں معلوم تو کیا کریں, پھر استغفار کرتے رہیں. چاہیے تو یہ کہ اپنے مستحق کو بھجوائیں, مستحق نہیں معلوم ہو رہا, اب مجھے وہ 3.5 روپے والا مستحق بہت مدت معلوم نہیں ہو رہا تھا. صحیح, اب اگر آج تک بھی معلوم نہ ہوتا تو میں کہیں خیر کے کام میں یہاں اس میں اسی کی طرف سے ڈال دیتا اور استغفار کر دیتا, کیونکہ میں کوئی اس کا ایجنٹ تھوڑا ہوں کہ اسی کی جانب سے صدقے کرتا رہوں مسجد میں ڈالتا رہوں, لیکن کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. تو استغفار, اور یہی حکم ہے لقطہ کا شریعت میں, لقطہ راہ جاتے ہوئے آپ کو کوئی چیز مل گئی, کوئی چیز مل گئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا صوت والعصا وہ چابک نہیں ہوتے, چابک کہتے ہیں آپ وہ جو گھوڑے کو مارتے ہیں, ہنٹر, وہ جو ہنٹر ہوتا ہے, یہ مینس کہ مائنر قسم کی چیز ہے. اگر مائنر یعنی فار ایگزامپل بال پوائنٹ مل گیا, یا یہ رومال جو ذرا سے زیادہ $1 کا ہوگا, اسے کہتے ہیں شیطافے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی طلب نہیں کرنا, بس استعمال کر دیں. کیا کر دیں؟ استعمال کر دیں. لیکن میری یہ اینک جو مجھے چاچا صاحب لے گئے تھے یوسف چچا, اور یہ اینک ہم نے $400 کے بنا دیے. صحیح ہے, اب یہ اگر مجھ سے گم ہو گئے تو بس تو میرا سارا سرمایہ ہی $400 ہے. $400 میرا پورا ایسٹ تھے بس چلے گئے. صحیح, تو میں تو ایک سال بھی اسے نہیں بولوں گا کہ بھائی $400 کے اینک دے, $400 کے اینک پتہ نہیں ہے. صحیح, تو اگر چیز قیمتی ہو, یہ $400 کا تو میں نے ایسے کہہ دیا, یعنی مینس کہ آپ کو قیمتی چیز مل گئی تو آپ اسے بطور امانت رکھا کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عرفا, جہاں بھی آپ کو گیدرنگ ملے تو وہاں اناؤنس کروا دیں, جہاں بھی آپ کو جلسہ ملے, سیرت النبی کانفرنس ملے, جمعہ کی نماز ملے, جہاں بھی گیدرنگ ملے تو اس لوکیلٹی میں آپ اناؤنس کرتے رہیں کہ بھائی اس قسم کی ایک چیز مجھے ملی ہے, اگر کسی آدمی نے اس کی نشانیاں بتلا دی تو میں اس کو واپس کروا دوں گا. استعمال کبھی نہیں کرتے, نہیں استعمال کیوں کریں گے. اچھا, اب مدت ہو گئی, چیز خراب ہونے والی نہیں ہے, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس رکھا کریں, بس پڑی رہے آپ کے پاس گھر میں, کہیں اگر مالک مل جائے تو. اگر آپ بہت 10 سال گزر گئے اور کوئی مالک نہیں مل رہا, کوئی مالک ہاں نہیں مل رہا, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ اسی مالک کی جانب سے نیت کر کے اسے صدقہ کر دیں, اسی مالک کی جانب سے نیت کر کے صدقہ کر دیں, اور صدقہ اس کو دیں جو زکات کے مصرف ہیں, جو زکات کے مصرف ہیں, تو انہیں تما دیں, انہیں تما دیں. لیکن لیٹر آن اگر مالک مل گیا تو آپ اس پہ امپوز نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ کی جانب سے صدقہ کر دیا ہے. نہیں, اگر وہ صدقہ نہیں مانتا, اگر وہ مان گیا تو دیٹس اوکے, اور اگر وہ نہیں مانتا تو دین یو ول پے کہ بھائی یہ لے لیں, ہم نے یہ غیروں کے مال کو اس طرح وہ اپنی نانی کا مال بنا دیا ہے, کوئی سوچتے ہی نہیں کہ بھائی کیا کچھ کرنا ہے. اللہ رحم فرمائے. مسئلہ یاد آ گیا جی, کوئی جیسے فوج میں جاتے ہیں لوگ, لڑائی ہوتی ہے, کوئی شادی شدہ ہو لڑائی میں گیا ہو, ادھر وہ پی او ڈبلیو بن گیا اور خبر نہیں, اس کی بیوی آزاد نہیں ہوتی. ہاں وہ مسئلہ آ رہا ہے, ہاں نہیں وہ مسئلہ آ رہا ہے, ہاں یہ تو وہی مسئلہ. وہ میں نے جو بتا دیا, میں نے جو بتا دیا کہ امرود توڑوں, بتا دیا تھا کہ نہیں. اچھا, وہ ایک آدمی تھا, اس نے امرود کا ایک باغ دیکھ لیا, اس نے کہا بڑے زرد پکے ہوئے ہیں اور یہ تو کھانے چاہیے. تو رات وہ آ گیا اور درخت کے قریب کھڑے ہو کر پوچھنے لگا کہ میں 8-10 امرود توڑوں, تو خود ہی آواز کے ٹون کو تبدیل کر کے کہہ دیتا ہاں توڑیں کوئی ایسی, تو وہ توڑ دیتے. اور اس کا یہ وہ اپنے مائنڈ کو تسکین دیتا رہا کہ بس مالک نے اجازت دے دی اور میں نے کھا لیے. اب مالک کو بھی شک پڑ گیا, روزانہ کون پر بختا تھا جو امرود توڑتا ہے. تو وہ بھی تاک میں بیٹھا رہا تیسرے چوتھے رات, تو یہ جب آ گیا اور اس نے کہا کہ امرود توڑوں, اور پھر کہہ دیا کہ ہاں توڑو, تو مالک نے ڈنڈا اٹھایا اور پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں اس چور کا سر پوڑوں, تو اس نے بھی اپنا ٹون تبدیل کیا, ہاں پوڑو. کیوں قاضی صاحب, یہ ہے مسئلہ. ہاں پھر اس کو وہ کوئی بھی لے سکتا ہے کیا, کوئی پھل ہے سڑک کے اوپر, ہاں سڑک کے اوپر, وہ عوامی مال ہے. انہ من عمل منکم سوءا, وہ آپ کا جو بیر ہے وہ بھی سڑک کے اوپر ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالت, تاکہ جس نے بھی عمل کر دیا آپ میں سے سوءا کسی گناہ کا, بجہالت ناسمجھی میں, ثم تاب من بعدہ, اور پھر توبہ کر دیا فوراً, واصلح اور عمل کی اصلاح کر دی, فانہ تو تاکہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا, رحیم المہربان, وکذالک یہ پھر جنرل رول, وکذالک نفصل الآیات, اور ہم اسی طرح تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں احکام, وکذالک اور اسی طرح نفصل ہم تفصیل دیتے ہیں الآیات احکام اور شرائع کی, ولتستبین, ہاں وکذالک اور اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل بیان کر دیتے ہیں الآیات احکام اور شرائع کی, ہاں صرف کس لیے, لتعلم تاکہ آپ سمجھ جائیں, تاکہ آپ سمجھ جائیں, ولتستبین ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے, اور دوسرا ولتستبین اور تاکہ ڈسٹنکٹ ہو جائے سبیل المجرمین, مجرموں کا راستہ وہ ڈسٹنکٹ ہو جائے کہ یہ راستہ ہمارا نہیں, یہ مجرموں کا راستہ ہے, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم تفصیل بیان کر دیتے ہیں الْآيَاتِ احکام اور شرائع کی تاکہ آپ سمجھ جائیں, وَلِتَسْتَبِينَ اور ڈسٹنکٹ ہو جائے, علیحدہ ہو جائے سبیل المجرمین, مجرموں کا راستہ, قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت, مجھے منع کیا گیا ہے, ان اعبد الذین, کہ میں عبادت کر دوں ان معبودوں کا، تدعون من دون اللہ، جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ جو آپ نے ایسوسیٹ بنا دیے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ سارے آپ کے خواہشات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تعلق کس چیز سے؟ خواہشات سے۔ قل آپ کے دیجئے، لا اتبع آواکم، میں کبھی بھی تابے داری نہیں کروں گا آپ کے خواہشات کے۔ قد زللتو، اگر میں نے کر دیا، قد زللتو تو میں ڈیویٹ ہو جاؤں گا اسی وقت، وما انا من المہتدین، اور میں نہیں رہ سکوں گا ہدایت یافتگان میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کے دیجئے، انی کہ تحقیق میں، علی بینۃ، ایک کلیئر کٹ راستے پر ہوں، من ربی، اپنی پروردگار کی جانب سے، وکذب تم بے، اور آپ نے جھٹلا دیا ہے وہ کلیئر کٹ راستہ، ما عندی ما تستاجر، تھوروں نے کہہ دیا جب ہم نے جھٹلا دیا تو عذاب کیوں نہیں آتی، جلدی عذاب آنی چاہیے، ہم نے جھٹلا دیا تو عذاب آنی چاہیے، تو نبی کریم نے جواب دے دیا کہ ما عندی، نہیں ہے میرے اختیار میں، ما وہ عذاب، تستاجلون به، جسے آپ جلدی اور ہری میں مانگتے ہیں، ان الحکم، نہیں ہے فیصلہ، الا للہ، مگر اللہ کے اختیار میں، یقص الحق، اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے حق کو، وہ خیر الفاصلین، وہ بہتر بیان کرنے والے۔ قل آپ کی دیجئے، لو ان عندي، اگر میرے اختیار میں ہوتا، ما وہ معجزہ یا عذاب، تستاجلون به، جو آپ جلدی میں اور ہری میں مانگتے ہیں، لقضی الامر، تو کب کا فیصلہ ہو جاتا، بینی و بینکم، میرے درمیان اور آپ کے درمیان، مجھ سے تو اتنا برداشت نہ ہو سکتا تھا، یہ تو اللہ کا کام ہے جو ابھی تک عذاب نہیں لاتے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کبھی آپ کا بیڑا غرق ہوتا، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو جاتا معاملے کا، بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو، وعندہ، اور اللہ کے اختیار میں، مفاتح الغیب، مفاتح اس کا سنگولر ہے مفتح اور مفتح، مفتح اس کا سنگولر ہے، خزانے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خزانے کو، اور مفتح اس کا سنگولر ہے، پھر وہ کی کو کہتے ہیں، چابی کو، وعندہ، اللہ کے اختیار میں، مفاتح الغیب، خزانے اور کنجیاں غیب کی ساری۔ کبھی خزانے کسی کے پاس ہوتے ہیں لیکن کنجی چابی کسی اور کی پاس ہوتی ہے، اللہ کریم نے فرمایا دونوں میرے پاس ہیں، میں نے کسی کو چابی بھی نہیں دی، چابی بھی، خزانے بھی میرے پاس اور چابیاں بھی میں نے اپنے پاس ہی رکھ دیے ہیں، خزانے بھی میرے پاس اور چابی بھی، خزانے بھی میرے پاس ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں، اور چابیاں بھی میرے، ایسا نہیں ہے کہ چابیاں میرے پاس ہیں اور خزانے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا خزانے میرے پاس اور چابیاں میں نے پیغمبر کو دے دی، نہیں، خزانے بھی میرے پاس اور چابی بھی میرے پاس۔ وعندہ، اللہ کے ہاں، مفاتح الغیب، غیب کے سارے خزانے اور ساری چابیاں ہیں، لا یعلمہا، اور نہیں جانتا ان چابیوں اور خزانوں کو، اللہ، مگر صرف وہی، ویعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما وہ ساری چیزیں، فی البر، جو خشکی میں ہیں، والبحر، اور اوشن میں ہیں، وما تسقط من ورقۃ، یہ دفع ہے خدشے کا۔ اچھا وہ مہاوی ڈیزرٹ میں اگر درخت سے کوئی پتا تاریک رات میں ٹارنیڈو کے موقع پر گرتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی چھوٹا سا پتا، الا یعلمہا، مگر اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے پتے کے گراوٹ کو بھی جانتا ہے۔ وہ جب تاریکی میں اس طرح لڑکڑاتا ہوا نیچے آتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس چھوٹے سے پتے کو بھی جانتا ہوں، وہ علم بھی میرے پاس۔ وما تسقط، اور نہیں اترتا اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی چھوٹا سا پتا، الا یعلمہا، مگر اللہ اسے بھی جانتا ہے، ولا حبۃ۔ اچھا تو ٹھیک ہے، these things are on the surface of the earth، یہ تو سرفیس پہ ہے، پتا بھی کہاں ہے؟ سرفیس پر، اور درخت بھی کہاں ہے؟ لیکن جو چیز زمین کی پنہانیوں میں چلا جائے، جو گرین اور دانا آپ نے زمین میں دفن کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ولا حبت، اور نہ کوئی چھوٹا سا گرین اور دانا، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی گیلا، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، یہ اللہ کے پاس سب کچھ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، الا فی کتاب مبین، وہ جو سب کچھ ڈفرینشیٹ کرنے والی کتاب ہے اللہ کی، وہ اللہ کے پاس سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے، اللہ کی کتاب میں۔ وہو الذی، اور یہ اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم باللیل، جو صلاح دیتا ہے آپ لوگوں کو، یتوفاکم صلاح دیتا ہے، وَهُوَ الَّذِي اور یہ اللہ وہ ذات يَتَوَفَّاكُمْ جو صلاح دیتا ہے آپ لوگوں کو باللیلِ رات کے وقت وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ما وہ بزنس اور وہ جاب جرح تم جو کرتے ہیں آپ بالنہار دن کے وقت ثم يبعثكم اور پھر اللہ کریم يبعثكم اٹھا دیتا ہے آپ کو فیہ اسی دن میں ليقضى اجل مسمى یہ سارا کام سونا اٹھنا کام کرنا یہ کس لیے ليقضى تاکہ پورا کیا جائے آپ سے اجل مسمى وہ فکسڈ اور ڈٹرمنڈ ٹائم وہ جو آپ کا ڈٹرمنڈ ٹائم ہے وہ جو آپ کا فکسڈ ایج ہے تاکہ وہ پورا ہو جائے کچھ سوتے سوتے اور کچھ جاب کرتے کرتے اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کے جاب کو بھی جانتا ہوں جو آپ دن کے وقت کرتے ہیں رات کے وقت سوتے ہیں وہی اللہ سلاتا ہے وہ اٹھاتا ہے وہ آپ سے جاب کرواتا ہے یہ سب کچھ کس لیے کر اللہ یقضی اجل مسمی تاکہ جو میں نے فیصلہ کر دیا کہ اتنی مدت آپ نے رہتا کہ وہ ٹائم پورا ہو جائے لیقضی تاکہ پورا ہو جائے اجل مسمی وہ فکس ٹائم ثم الیہ مرجعکم پس اللہ کے پاس آپ کی واپسی ہے ثم ینبئکم پھر وہ آپ کو انفارم کر دے گا بما کنتم تعملون آپ کے سارے اعمال کے متعلق کہ یہ ہیں آپ کے رات کے اور یہ ہے آپ کے دن کے اور یہ ہیں آپ کے جاگتے کے اور یہ آپ کے سوتے کے اب سوتے میں بھی آپ نے جہاں جہاں ہاتھ مارے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا رہے گا کہ یہ وہاں پڑا ہوا ہے وہاں پڑا ہوا ہے دیکھیے اپنے ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کو آپ کو انفارم کرے گا بما کنتم تعملون الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 46 اور 47 اکارڈنگ ٹو یو ہو رہے گئی تھی قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم قل آپ کہہ دیجئے او میرے نبی ارأيتم خبر دیجئے مجھے ان اخذ الله اگر لے لے اللہ تعالی سمعكم آپ کے کان وابصاركم اور آپ کے آنکھ وختم على قلوبكم اور سیل لگا دے آپ کے دلوں پر مین آپ کی سماعت کو بھی واپس لے لے آپ کی بصارت کو بھی وڈرا کر لے اور آپ کی فہم و دانش اور انٹیلیکٹ کو بھی واپس لے لے وختم علی قلوبکم جہاں پہ بھی دلوں پر سیل لگانے کا تذکرہ ہو مینز انٹیلیکٹ واپس لے لینا مائنڈ واپس لے لینا فہم و دانش واپس لے لینا قل آپ کی دیجئے ارأیتم خبر دیجئے مجھے ان اخذ اللہ اگر لے لیا اللہ تعالیٰ نے وڈرا کر دیا سمعکم آپ کی قوت سماعت وابصارکم آپ کے دیکھنے کی قوت وختم علی قلوبکم اور سمجھنے کی طاقت اور سیل لگا دیا آپ کے دلوں پر من الہ غیر اللہ تو کون متصرف ہے اللہ کے بغیر الہ کا معنی متصرف جو سب کچھ کر سکتا ہے من الہ تو کون تصرف کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ یاتیکم بھی جو لے آئیں آپ کے پاس ان تینوں چیزوں کو جو واپس کروا دے کوئی نہیں کر سکتا انظر آپ دیکھ لیجئے کیف نصرف الآیات کہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں آیات و احکام ثم هم یصدفون اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں ثم هم یصدفون ثم یہ استبعاد کے لیے یا استعجاب کے لیے ثم استبعاد اور استعجاب جسٹ امیزنگ هم یصدفون دے آر ٹرننگ دیئر فیسز یہ تو بالکل حیرانگی کی بات ہے کہ یہ لوگ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں اتنے واضح احکام کے بعد پھر ایک بار قل آپ کی دیجئے ارأیتم خبر دیجئے مجھے ان اخذ اللہ اگر وڈرا کر لیا اللہ تعالیٰ نے سمعکم آپ کے کان یعنی سننے کی قوت وابصارکم آپ کی آنکھیں یعنی دیکھنے کی قوت وختم علی قلوبکم اور سیل لگا دیا آپ کے دلوں پر یعنی سمجھنے کی قوت بھی اس نے وڈرا کر لی انسان کو جو مائنڈ اور انٹیلیکٹ دیا گیا ہے وہ بھی وڈرا کر لیا من الہ تو کون ہے متصرف کون ہے قوت رکھنے والا غیر اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے یاتیکم جو لے آئے ان چیزوں کو یاتیکم لے آئے آپ کے پاس بھی اس چیز کو انظر آپ دیکھ لیجئے کیف نصرف الآیات کے کیسے بیان کرتے ہیں ہم آیات و احکام کو ثم هم یصدفون اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں اعراض کر لیتے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں تو ثم کو لکھیں استبعاد اور استعجاب استبعاد کا معنی کہ یہ بڑی بعید بات ہے کہ آدمی اتنے واضح احکام کے بعد بھی منہ موڑ لے اور استعجاب کا معنی کہ یہ ایک امیزنگ اور اسٹانشنگ امر ہے کہ آدمی اتنی واضح احکام کے بعد اپنا منہ میں پھیر لے۔ قل ارائیتکم، آپ یہ دیجئے، ارائیتکم، خبر دیجئے مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ گیا آپ کے پاس اللہ کا عذاب، بغتتن او جارتن، بغتتن پوشیدہ، آل آف اے سڈن مین پوشیدہ، وداؤٹ اینی وداؤٹ اینی وارننگ، نہیں، یہ جو موسم کی اطلاع پہلے دے دیتے ہیں، کیا اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ پیشن گوئی۔ بغتتن مین کہ سڈنلی آ گیا بغیر کسی پیشن گوئی کے، او جارتن یا غیانن اور ابزارڈ شیپ میں آ گیا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہے جو آ رہا ہے، وہی ہے عذاب جو آ رہا ہے، او جارتن یا مشاہدتن آ گیا، ہل یہلک الا القوم الظالمون، تو یہاں اس کا جواب اللہ کریم نے ایکسپریس نہیں کر دیا کہ اگر اللہ کی عذاب آپ کے پاس خفیہ طور پہ آ گئی یا غیانن آ گئی، تو من یدفعہ، کوئی ہے دفع کرنے والا؟ جب عذاب آلہ پہ سڑن آئے تو کون دفع کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ دیکھتے بھی رہے اور وہ آتا رہے تو کوئی ہے جو راستے سے موڑے اس عذاب کو؟ نہیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، ہلاک نہیں کیا جائے گا مگر ظالم قوم کو۔ تو ابھی اپنے سبق پہ، پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وَيُرْسِلُ اور بھجوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، عَلَيْكُمْ آپ کے اوپر، حَفَظًا، حَفَظًا فرشتے، حَفَظًا، جب آسمان ان فطرت وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور جب تارے اور ستارے، انتصرت وہ سکیٹڈ ہو جائیں گے اور گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب الْبِحَارُ سمندری پانی، فجرت گرم کیا جائے گا، النینیو آ جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبروں کو بُعْثِرَتْ کھول دیا جائے گا، عالمت نفسن تو پتہ لگے گا انسان کو، ما قدمت و اخرت کہ کیا کچھ کھویا اس نے اور کیا پایا، ما قدمت کہ کیا بھجوا چکا ہے اپنے سے پہلے اللہ کے ہاں، و اخرت اور کس چیز میں کوتاہی کر چکا ہے، وہاں اسے پتہ لگ جائے گا، یا ایہا الانسان او انسان، ما غرک کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے آپ کو، بربک الکریم اپنے سخی پروردگار کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں آپ مغرور ہو چکے ہیں، الذی وہ پروردگار، خلق کا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، فسوا کا برابر کر دیے ہیں آپ کے اعضاء، فعدل کا اور بہتر کر دیے ہیں آپ کی صورت، فی ای صورت ما شاء رکبک اور جس شکل میں اللہ نے چاہا رکبک، تو آپ کو کمبائن کر دیا اور آپ کو بنایا، آپ کو ایک منفرد صورت دے دی جو کسی دوسرے انسان کو نہیں ملی، ایون دو آپ کے باپ کو نہیں ملی اور آپ کے بیٹے کو بھی نہیں ملی۔ کلا بل تکذبون بالدین، ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پھر بھی آپ تکذبون، جھٹلاتے ہیں، بیوم بالدین روز جزا کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہی مقصد تھا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ اور تحقیق آپ کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، لَحَافِظِينَ حفاظت کرنے والے فرشتے، آپ کے اعمال کو وہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کے اعمال کو ریکارڈ پر لاتے ہیں، کرامن بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ہیں، کاتبینہ اور لکھنے کے بڑے تگڑے ہیں، وہ ان سے کوئی بات نہیں چھوٹتی، ان کو ایسا شارٹ ہینڈ آتا ہے کہ کوئی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، یعلمون انہیں پتہ لگ جاتا ہے، ما تفعلون اس عمل کا جو آپ کر جاتے ہیں، تو وہاں اللہ کریم نے انہیں حافظین کہہ دیا اور آج کے سبق میں انہیں حفظہ کہہ دیا۔ واپس اپنے سبق، وَهُوَ الْقَاهِرُ اور یہی اللہ تعالیٰ، الْقَاهِرُ غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بھجوا دیتا ہے، عَلَيْكُمْ آپ کے اوپر، حَفَظَتًا حفاظت کرنے والے فرشتے، جو آپ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے اعمال کے بھی۔ یہ بالکل اسی قسم کی اصطلاح ہے جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ موت سے بہترین محافظ کوئی نہیں، ہر انسان کی حفاظت اس کی موت ہی کیا کرتا ہے، کیونکہ موت نے تو اپنے فکس ٹائم پہ آنا ہے، لہذا موت نے اپنے وقت آنے سے پہلے آپ کو مرنے نہیں دینا، وہ آپ کی سب سے بہترین چوکی دار ہے، وہ آپ کو گارڈ کرتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے کہیں یہ نہ مر جائے، موت وہ خود آپ کو گارڈ کرتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے یہ کہیں نہ مر جائے۔ تو علماء اس لیے فرماتے ہیں کہ الموت یحفظ الانسان، موت انسان کی چوکی داری کرتا رہتا ہے، ہر انسان کی موت وہ اس کی چوکی دار ہے، تو جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے چوکیدار ہیں کہ ان کے اعمال مس نہ ہو جائیں۔ جتنے سارے اعمال اس نے کرنے ہیں تاکہ وہ کر بھی جائیں اور ہم ریکارڈ پر بھی لے آئیں, تو وہ ریکارڈ کر دیتے ہیں. آپ ذرا سورہ قاف نکال دیں, آپ آیت نمبر دیکھیں, آیت نمبر 16 and 17 and 18. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم جانتے ہیں وہ بات تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ جو ان کے قلب و دماغ میں چکر لگاتی ہے, وہ بات جو ابھی تک اس کے زبان پہ نہیں آئی اور وہ عمل جو ابھی تک اس کے آرگنز نے کیے نہیں, لیکن صرف وہ تصور ہے اس کے قلب و دماغ میں گھوم رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کے اس تصور کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو. وَنَعْلَمُ, اور ہم جانتے ہیں, ماں وہ چیز توسوس جو عزم کر جاتا ہے, بھی اسی کا نفس, اسی کا نفس. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, اور ہم زیادہ قریب ہے اس کے. مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کے شارک سے, حبل حیات سے, رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. وہ رگ حیات جو ہارٹ لائن ہے اس کے ہارٹ اینڈ مائنڈ کے درمیان, اس کے قلب و دماغ کے درمیان جو شارگ لگی ہوئی ہے جس پر اس کی حیات ڈیپینڈ کرتی ہے اور سارے قوا وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتے. اللہ کریم فرماتے ہیں حبل الورید سے زیادہ قریب اس کے میں ہوں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین, اذ یتلقى المتلقیان, جہاں ملتے ہیں دو ملنے والے فرشتے. اذ یتلقى المتلقیان, جہاں ملتے ہیں دو ملنے والے فرشتے. عن الیمین, اس کے دائیں کندھے. وعن الشمال, اور بائیں کندھے پر. قعید, تیار بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول, وہ پروناؤنس نہیں کرتا کسی بھی بات کو. اللہ لدے, مگر اس کے پاس رقیب نگران ہے. عتید, تیار بیٹھا ہوا, وہ سپروائزر تیار بیٹھا ہوا ہے. ما یلفظ من قول, ادھر لفظ پروناؤنس کر دیا اور ادھر اس نے لکھ دیا. ما یلفظ من قول الا لدے رقیب. اسی میں آپ کو انشاءاللہ تبھی چھوڑوں گا جب پورے مولوی بن جائے. کیوں چوری صاحب؟ یہ جب انشاءاللہ علم حدیث پر جا پہنچیں گے اگر زندگی ہوئی تو وہاں پہ آپ کو مزہ آئے گا کہ یہاں پہ حدیث کی ڈھیر کتابیں پڑھی ہوں گی. ڈھیر کتابیں پڑھیں گے ہم, فار ایگزامپل مشکات پڑھیں گے, لیکن ہم کہیں گے کہ اٹھائے بخاری کو, بخاری نے حدیث اس انداز سے نقل کی ہے, ابن عساکر نے ایسے نقل کی, احمد بن حنبل نے اس طرح نقل کی, ابن عساکر نے ایسے نقل کی, عبد الرزاق نے اس انداز سے نقل کی, امام ترمذی نے اس انداز سے نقل کی, امام محمد نے اس انداز سے, موطأ امام مالک کے اندر اس انداز سے نقل کی, وہاں پہ نیریشن چینج یہ ہے, فلاں راوی آیا ہے, تو تبھی آپ کو مزہ مل جائے گا, دین کا مزہ آئے گا اگر وہاں پہنچ گئے. پہنچیں گے؟ ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ مرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں اس سے پہلے؟ موت چوکیدار ہے, وہاں تک زندہ رکھے. ہاں موت تک ہمیں یہ موت جو ہے اصل میں حیات دینے والا جو ہے وہ انسان کا موت ہے, یعنی ہم کو حیات جو دے چکے یہی موت دے چکی ہے. کمال ہے بھائی, موت وہ حیات کا ذریعہ ہے, زندگی کا ذریعہ ہے. کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. اللہ کے طلب میں اپنے آپ کو فنا کرنا, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. انسان کو مرنا آنا چاہیے, لیکن اس کو مرنا نہیں آتا, یہ موت سے ڈرتا ہے. اگر انسان موت سے ڈر ختم کر دے بس یہ زندہ ہو گیا. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. پتہ نہیں جس کسی کا بھی ہے, صحیح ہے؟ یہ تو یہاں سیڑھی پر چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے چڑھا ہوا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ, اور یہی اللہ تعالیٰ, الْقَاهِرُ غالب, فوق عبادی, اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ, اور چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ, عَلَيْكُمْ آپ کے اوپر, حَفَظَ, حفاظت کرنے والے فرشتے. تو حفاظت کرنے والے ہیں آپ کے بھی اور آپ کے اعمال کے بھی. حفاظت کرنا مینس آپ کو بھی ریکارڈ پر زندہ رکھتے ہیں اور آپ کے اعمال کو بھی ریکارڈ پر لے آتے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہی کرام الکاتبین کا وہی ہے نا, اس لیے تو میں آپ کو دو تین جگہوں پر لے گیا. حتی اذا جا احدکم الموت, تا آکے جا احدکم, آ جائے آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو, الموت, موت, توفت ہو رسولنا, تو روح قبض کر دیتی ہے اس کے, رسولنا ہمارے قاصد, موت والے فرشتے. وہم لا یفرطون, اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے, روح قبض کرنے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. بس جو ٹائم انہیں اسائن کیا گیا ہے اسی ٹائم میں اسے پک کر کے پہنچا لیتے ہیں کہ یہ جی پہنچ گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے ایک سیکنڈ کی کوتاہی بھی نہیں ہوتی. جو آخری سیکنڈ ہے آپ کی اسی پر پک کر کے پہنچا دیتے ہیں, یہی ہے پہنچ گیا. یہ جو خودکشی کوئی کرتا ہے وہ بھی اسی طرح سے پہلے لکھا ہے؟ ہاں ہاں یہی ہے, وہ دوسرا مسئلہ ہے تقدیر کا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, ثم ردو الی اللہ, اور پھر واپس لے جائے گا ان لوگوں کو الی اللہ, اللہ کے ہاں, مولاہم, جو ان کا مالک ہے, الحق, یقینی مالک اور سچا مالک. اللہ خبردار, لہ الحکم, اسی اللہ کے لیے ہے ساری حکومت. تو میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے قوانین دو قسم کے ہیں, ایک کو کہتے قانون تکوینی اور دوسرے کو کہتے قانون تشریعی. ایک کو کہتے قانون تکوینی اور دوسرے کو کہتے قانون تشریعی. قانون تکوینی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مداخلت کا حق نہیں دیا. قانون تکوینی اللہ کریم نے ٹوٹلی. تو صاحب آپ نے اپنے ساتھ نوٹ بک لانا ہے, اس سے کام نہیں چلے گا. اگر آپ کے سٹور میں نہیں ملتا تو ہم لا کے آپ کو دے دیں, کیونکہ وہاں تو کمی ہے. چوہدری صاحب کے سٹور میں نوٹ بک نہیں ملتا, وہ سب کو نوٹ بک لا کے دے سکتے ہیں. اور میں چوہدری صاحب کو ایک غریب آدمی سمجھتا تھا, اس کی تو آدھی لاس اینجلس پر حکومت ہے. اور میں تو بہت خوش ہو گیا. میں کسی اپنے دوست تو اپنے ہیں, ایک عام مسلمان جسے میں نہیں بھی جانتا, اور اس کے متعلق اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ اس کا اچھا کاروبار ہے, میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. الحمدللہ بھائی, کسی مسلمان کا اپنا کاروبار تو ہے, کوئی مسلمان تو ایسا ہے جو کچھ پیسے کماتا رہتا ہے. چلو جب بھی کبھی موقع ملے کسی کو تو $5 دے دے گا اللہ کی رضا کے لیے, کسی مسلمان کی بھلائی تو کرے گا. باقی لوگ تو ایک ملک کے سیٹ ہوں گے, یہ دو ملک کے سیٹ ہیں. خدا اسے خدا اسے 10 ملکوں کا سیٹ بنا دے. حتی اذا جا اتا, آنکے آ جائے احدکم, آپ میں سے کسی ایک کے پاس, الموت, موت, توفتو, تو قبض کر دیتے ہیں اسے رسولنا, ہمارے قاصد, وہم لا یفرطون, اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ, اور پھر واپس کر دیے جائیں گے ان انسانوں کو الی اللہ, اللہ کے ہاں لے جایا جائے گا ان کو اللہ کے ہاں, مولاہم, جو ان کا مالک ہے, الحق, یقینی مالک, سچا مالک, یقینی مالک, سچا مالک, وہی ایک ہے, وہی ایک ہے. اعلی خبردار, لہ الحکم, کان کھول کے سن لیجئے, لہ الحکم, اسی اللہ کے لیے ہے سارا اختیار, تکوینیات کا بھی اور تشریعیات کا بھی. تو دو قسم کے قوانین, ایک قانون تکوینی, ایک قانون تشریعی. تکوینی قانون میں اللہ نے کسی کو مداخلت کا حق نہیں دیا. یہ تکوینیات ہے دنیا کا جو نظام چل رہا ہے, اجرام فلکیہ کا نظام, ہواؤں کا نظام, بادلوں کا نظام, اوشنز کا نظام, ان کو بمائے ٹیکنالوجی النینیو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا. ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے, النینیو کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ جو دوسرے اسٹیٹ میں ٹورنیڈو آتا ہے, کہاں آتا ہے؟ اوکلاہوما میں. تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ تکوینیات کا مسئلہ ہے جسے کوئی, اللہ کریم نے کسی کو مداخلت کا حق نہیں دیا, جسے کہتے ہیں قانون تکوینی. اور قانون تشریعی وہ نظام ہے جو اللہ نے بھجوا دیا ہے اور ہمیں مکلف کر دیا ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. قانون وہ بھی ہے اللہ کا قانون, تکوینیات کی طرح وہ بھی. اسی لیے تکوینیات کے قانون کو بھی نیچرل لا کہتے ہیں, اور شریعت اسلامیوں کو بھی نیچرل لا کہتے ہیں. وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا؟ باقی دنیا کے جتنے سارے قوانین ہیں, امریکہ کے قوانین آرٹیفیشل, پاکستان میں جتنے سارے بنائے گئے ہیں آرٹیفیشل, پوری دنیا میں جتنے سارے ہیں صرف کریٹڈ قوانین ہیں, لیکن اللہ کا بنایا ہوا قانون, بھجوایا ہوا قانون, اسے کیا کہتے ہیں؟ نیچرل لا. وہ بھی نیچرل لا ہے, لیکن اللہ نے ذمہ داری ہماری مقرر کی ہے کہ یو مسٹ امپلیمنٹ اٹ, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے تو دو چیزوں کو ہم چیلنج کر رہے ہیں, ایک ابھی اپنی حیثیت کو, ایک اللہ کی حیثیت کو. اللہ کی حیثیت کو یوں چیلنج کر رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ اس کے قانون کی حکمرانی ہو, ہم نے بدلے میں انسانی قانون کی حکمرانی نافذ کر دی. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں خلیفہ کہا گیا وائس رائے, کہ رائے کون ہے؟ اللہ. اور ہم کیا ہیں؟ وائس رائے means the agent of the رائے and the agent of the حکمران and ruler. اچھا, جب ہم اس کے ایجنٹ ہیں, جب ہم اس کے ریپرزینٹیٹو ہیں, we must act on behalf of اللہ سبحانہ وتعالی. تو جب ہم نہیں کرتے, نہ اپنے خاندان میں, نہ اپنے ذات میں, نہ اپنے معیشت میں, نہ اپنے معاشرت میں, نہ اپنی سیاست میں, نہ اپنے عدالت میں, نہ اپنے قومی زندگی میں, نہ بین الاقوامی زندگی میں, اٹ مینس کہ ہم خود اپنی حیثیت کو بھی چیلنج کر چکے ہیں. بچے چیلنج کیا کر چکے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو انلیجیٹیمیٹ بنا دیا ہے کہ وی آر ناٹ وائس رائز آف اللہ سبحانہ وتعالی. تو ہم ایک ہی تیر سے دو شکار کھیلتے ہیں, گندے شکار دونوں, ایک اللہ کی حیثیت کو چیلنج کرنا, اور دوسرا اپنی حیثیت کو بھی ہم نے ختم کر دیا. اگر آپ وائس رائے نہیں بنے تو اٹ مینز کہ اللہ کریم نے, میں نے بتا دیا تھا سورہ بقرہ میں, اللہ کریم نے کہہ دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ انی جاعل فی الارض انسانا, میں زمین میں انسان بنانا پیدا کرنا چاہتا ہوں. انسان یہ کسی نو کا پراپر ناؤن ہوا کرتا تھا, یعنی ایک کائنڈ کا یا ایک جنس کا پراپر ناؤن ہے. جبکہ خلیفہ یہ پراپر ناؤن نہیں ہے کسی کا, نہ کسی نو کا, یہ خلیفہ یہ کوالٹی ہے, کوالٹی نیم ہے انسانوں کا. کیا ہے؟ تو جب آپ کوالٹی کو ختم ہی کر چکے ہیں, جب انسان اسی کوالٹی کو ختم ہی کر چکے ہیں, سو اٹ مینس دیٹ ول بی جسٹ لائک این ایمپلیفائر جو انرجائز نہیں کر سکتا آپ کے ساؤنڈ کو کہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے, تو اس کو ایمپلیفائر کہنا. یا کوئی ایسی گاڑی جو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی, ایسی گاڑی وہ سٹارٹ ہونے کا امکان ہی نہیں کہ اس نے اس کا انجن بیٹھ گیا ہے, تو اس کو تو کار کہنا ہی ناجائز ہے. اسے آپ یعنی اسٹیل کا ایک بکسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اس کے پاس اسٹیل کا بکسا پڑا ہوا ہے, کیونکہ کار کی تو تعریف ہی ہے کہ جو سڑک پہ دوڑے, تو اس کی وہ کوالٹی ختم ہو چکی ہے. تو اسی طرح انسان بھی ایک گوشت پوش کا ایک حیوان بن چکا ہے, جب امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہا تو انسان خاک. یہ بجال شکل صورت میں ہم سے زیادہ خوبصورت تھا, دولت میں انتہائی دولت مند, عربین پیننسولا کا, قوت میں اتنے قوت والے کہ جب وہ فیصلہ کر جاتے ابو الحکم کہلایا کرتے تھے, کہ اس کا فیصلہ حرف آخر ہوا کرتا تھا, کوئی چیلنج نہ کر سکتا تھا. اور خوبصورتی میں ایسے کہ لوگ دیکھنے آتے عمرو بن ہشام کو. عمرو بن ہشام اب تینوں کوالٹی اس کے جو بظاہر ہیں دنیا میں اسٹیٹس کے لیے, وہ تو سارے سب کچھ تھے, لیکن جب نبی کے پیغام کو مسترد کر دیا تو اللہ کریم نے اس کی ایسی ڈائسیکشن کرا دی, فرمایا اولئک کل انعام بل ہم ازل, یہ سرخ و سفید چہرہ میرے نزدیک پورک اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے, اس لیے کہ وہ ایسا ہی نہیں بن رہا. یہ مسئلہ ہے. کیوں چوری صاحب؟ چوری صاحب سوچنا چاہیے ہاں کہ یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو, کہ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی, یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ہاں ثم ردوا الی اللہ, اور پھر واپس کر دیا جائے گا, لے جایا جائے گا ان کو, الی اللہ اللہ کے یہاں, مولاؤں جو ان کا مولا ہے, الحق یقینی اور سچا, اللہ خبردار لہو اس اللہ کے لیے, الحکم تصرف سارا, حکم سارا, حکومت سارا, وہو اسرع الحاسبین, اور یہی اللہ تعالیٰ اسرع الحاسبین جلدی حساب کتاب کرنے والا ہے. آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑھیں کہ وہاں پہ ٹرائل کرنے میں بھی بہت ساری مدت لگ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ صبح ناشتہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور 10-11 بجے جب تک صلاۃ الضحا کا وقت ہے, صلاۃ چاشت کے نماز کا وقت ہے, 11 بجے تک ساری دنیا کا فیصلہ ہوا ہوگا, وہ وہاں پڑے ہوں گے, وہ وہاں پڑے ہوں گے, مسئلہ ختم. ہاں یہ مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بھائی آج تو اسی آپ کورٹ میں چلے جائیں, کورٹ میں آپ نے 1 گھنٹہ لگایا ہوگا لیکن وہاں انتظار آپ کو ایسا لگے جس طرح آپ کو 10 سال گزرے ہیں, مصیبت کی گھڑیاں گزرتی توڑی ہیں. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور یہی اللہ تعالیٰ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ جلدی حساب کرنے والا ہے. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ, آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر, مَنْ يُنَجِّيكُمْ, کہ کون آپ کو نجات دے دیتا ہے اور چھڑا دیتا ہے, مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ, جنگل کی تاریکیوں میں, وَالْبَحْرِ, اور اوشن کی تاریکیوں میں, تَدْعُونَهُ, آپ پکارتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تَضَرُّعًا, بڑی ہمبل طریقے سے, وَخُفْيَةً, اور دل ہی دل میں ہر قدم پہ کیا کہتے ہیں, لئن انجانا, اگر نجات دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, من ہاذی, اس مصیبت سے, لنکونن من الشاکرین, تو ہوں گے ہم شکر کرنے والے. قل اللہ ینجیکم منہا, آپ ہی جواب دیجئے کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے آپ کو, منہا, جنگل اور اوشن کی تاریکیوں میں, ومن کل کربن, اور ہر مصیبت سے وہی اللہ نجات دے دیتا ہے, لیکن آپ نے مصائب کے لیے بہت سارے خدا بنا دیے ہیں, مصائب کے لیے, اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے سب کانٹیننٹ کے رہنے والوں کے لیے, اللہ ان کا بھلا کر دے, اور سب کانٹیننٹ بر صغیر والوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرے, وہاں پہ بہت ساری قبریں ہیں, بہت ساری قبر, اور ہر ایک قبر کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے, ہر ایک قبر کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے, کوئی بونس کی بیماری کو دور کرتا ہے, اور کوئی سر درد کے لیے شافی معالج ہے, یعنی ایسا ہے جیسا کہ داتا گنج بخش کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا سوائے اس کے, یعنی جب وہ زندہ تھے اس نے کسی کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ آپ کے بدن پہ یہ پورا پنسی جو نکل آیا ہے اس کے لیے کون سی دوائی چاہیے, آپ کو حکیم کے پاس جانا ہے. جب مر گیا تو وہ اتنا اسپیشلسٹ بن گیا, تمام لوگوں کی جتنی ساری مصیبتیں وہاں حل ہو جاتی, وہاں حل ہو جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون, کریں غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہی رہا. مولانا حالی نے یہی شکوہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے وہی ساری چیزیں جو مشرک کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں, جو مشرک کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہمارے ہاں تو تھوڑا ہے اور آپ کے پنجاب میں اور سندھ میں تو ایسا زوروں پر ہے کہ اللہ رحم فرمائے. کچھ زندہ پیر ہوتے ہیں اور کچھ مردہ پیر ہوتے ہیں, کچھ زندہ پیر مشکل کشا ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے ہیں کچھ مشکل کشا پیر, آپ نے کبھی پیر میرے کو نہیں مانا, میرے سے آپ کے لیے بڑا پیر کوئی دوسرا نہیں. صحیح. یہ ان بزرگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ لوگ جہالت کی وجہ سے ان کو اس طرح سے پوچھتے ہیں. تو اس لیے لوگ ہی مشرک بنتے ہیں. لوگ مشرک بنتے ہیں. قل اللہ, اللہ تعالیٰ ینجیکم, نجات دیتا ہے آپ کو ملحا اسی مصیبت سے, و من کل کرب, اور ہر مصیبت سے. ثم انتم تشرکون, اور پھر بھی آپ شریک ٹھہراتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ. قل آپ کے دیجئے ہو اللہ, اللہ تعالیٰ. قل آپ کے دیجئے ہو اللہ تعالیٰ, القادر, قوت رکھتا ہے غلا اس بات کی, ان یبعث علیکم, کے بھجوا دے آپ کے اوپر, عذاب من فوقکم, عذاب اوپر کی جانب سے, او من تحت ارجلکم, یا آپ کے پاؤں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعن, یا یہ کہ یلبسکم شیعن, آپ کو جامع پہنا دے شیعن, گروہ بندی اور فرقہ بندی کا, ویزیق بعضکم باس بعض, اور چکائے آپ لوگوں کو اور تکلیف ایک دوسرے کی. انظر کیفا, آپ دیکھیے کہ فن صرف الایات کس طرح بیان کرتے ہیں ہم امثال ان کے لیے, لعلہم یفقہون, تاکہ یہ سمجھ جائیں. تو هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اللہ یہ قوت رکھتا ہے کہ اوپر سے عذاب بھجوائے. کتنے ساروں پہ بھجوا دیا, قوم سمود کو غرق کر دیا اوپر والے عذاب سے, قوم شعیب کو ہلاک کر دیا اوپر والے عذاب سے, قوم لوط کو ہلاک کر دیا اوپر والے عذاب سے, او من تحت ارجلکم, یا نیچے سے عذاب لے آئے. تو قارون کو ہلاک کر دیا نیچے والے عذاب سے, دنسا دیا زمین, دنسا دیا زمین جی. اور نوح علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کر دیا اوپر نیچے دونوں کے عذاب سے, اوپر نیچے دونوں کے عذاب. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا قانون تو وہی پرانا ہے, وہ قوت رکھتا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب بھجوا دے یا اوپر سے یا نیچے سے عذاب نکال لائے, آپ کو دنسائے یا زلزلے سے ہلاک کروا دے, بہت ساری قوموں کو ہلاک کروا دیا. او یلبسکم شیعہ, اور یا یہ کہ آپ کو گروہوں فرقوں اور سیکس میں تقسیم کروا دیں, لسانی, قومی, علاقائی, قبائلی, مذہبی, مسلکی, مختلف قسم کے گروہوں میں. وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, اور ہر ایک کو ایک دوسرے کی تکلیف کا مزہ چکھائے, ایک دوسرے کی تکلیف کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے اللہ سے مانگا کہ او خداوندہ, میری امت کا عمومی عذاب سے خاتمہ نہ ہو. جزوی طور پر کہیں زلزلہ آئے گا ایک قوم دن جائے گی, قوم مینز ایک پورشن, فار ایگزامپل اللہ بچائے گرینڈ اہل یا نارتھ ریج, صحیح, کوئی دوسرا علاقہ مثلا جہاں ٹورنیڈو آتا ہے اسی سے ان کی تباہی ہوگی, کوئی تیسرا علاقہ وہ پانی سے غرق ہو جائے گا, لیکن ایز اے ہول ساری کی ساری امت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بندہ, جس طرح آپ نے سابقہ امتوں میں سے امہ من حیث امہ کا ایک ہی عذاب سے خاتمہ کر دیا, میری امت کو بچائے. اللہ کریم نے فرمایا فعلت, منظور کر دیا, قبول کر دیا. پھر میں نے کہہ دیا کہ خداوندہ, میری امت کو بحیثیت مجموعی مسخ اور ڈسفگر آف دیئر فیس سٹرکچر اسی سے بچائیں, جس طرح آپ نے کسی کو بندر بنا دیا اور کسی کو پگو اور سور بنا دیا. میری امت اگر جزوی طور پر کسی کے چہرے کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ثم یکون زلزلۃ وخسفا ومسخا, زلزلے بھی ہوں گے دنسا, یعنی سابق امتوں پہ جتنے ساری عذاب آئے ہیں وہ سارے آپ پہ ٹیسٹ ہوں گے, وہ ساری عذابیں آتے, لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کا خاتمہ ایک عذاب سے نہیں کیا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ خداوندہ, میری ساری امت کا مسخ نہ ہو چہرے کا. تو اللہ کریم نے فرمایا قد فعلت, یہ بھی میں نے مان لیا. تو پھر میں نے کہہ دیا کہ خداوندہ, انہیں آپس کے جھگڑوں سے بچا کے رکھتی کہ وہ ایک دوسرے کو گروہ اور فرقے کے حوالے سے قتل نہ کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا لا, کیونکہ اعمال کی کچھ سزا تو ہونی چاہیے, یہ تو میں اپنے سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اب دو تین ہی تو عذاب ہیں, تو دو تو میں نے چھوڑ دیے, تو تیسرے کو چھوڑو تو اس مانا یہ کہ مفت میں, یہ ماموں کا گھر ہے کوئی ان کا. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں, وہ ہوگا, وہ ہوگا. اور اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کے شاگرد تھے, اس نے پوچھا کہ حضرت اس آیت کی کوئی دوسری تفسیر؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں, جب اللہ نے تنبیہ دے دی, وارننگ دے دی اس امت کو کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب نازل فرمائے اوپر سے, نیچے سے, یا گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے قتل کروائیں, ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروائیں, تو یہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہوں گی, یا تو اس صورت میں جس طرح سابقہ امتوں پہ عذاب آئے ہیں اوپر سے نیچے سے مختلف قسم کے. اور ابن عباس نے فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ هو القادر, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, غلا یبعث علیکم, اس بات پر کہ مسلط کر دے آپ کے اوپر, عذاب من فوقکم, اوپر کی جانب سے عذاب. تو ابن عباس نے فرمایا بتسلط الحکام الظلمہ, آپ کے حکمران ظالم ہوں گے, یہ سر کے اوپر والی عذاب ہے. او من تحت ارجلکم یا آپ کے پاؤں کے نیچے سے، بے تسلط الاعوان الظلمہ، حکمرانوں کے جو اعوان ہوں گے، یہ پی این ہوتے ہیں اور سولجر ہوتے ہیں اور کانسٹیبل ہوتے ہیں، تو ابن عباس نے فرمایا وہ نیچے سے ظالم بنیں گے، اوپر سے وہ حکمران ظالم، نیچے سے ان کے کارندے ظالم. یہ بھی اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے جو لوگوں کو مزہ چکاتا رہتا ہے. او یلبسکم شیعاً، یا یہ او یلبسکم کہ بنا دے آپ کو شیعاً، مختلف فرقے، لسانی بنیادوں پر، ریجن کے بنیاد پر، کیسٹ اینڈ کلر کی بنیاد پر، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر. ویذیق بعضکم بعض بعض، اور چکا دے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں تکلیف اور قتل و مقاتلہ. انظر، آپ دیکھیے، کیف نصرف الایات، کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں. وکذب بہ قومک، اور جھٹلا دیا ہے اس عذاب کو یا اس قرآن کو قومک، آپ کی قوم نے، اہل مکہ نے. وہو الحق، حالانکہ یہ قرآن حق ہے. کل آپ کے دیجئے، لست علیکم بوکیل، نہیں ہوں میں علیکم آپ لوگوں کا بوکیل داروغا، میں کوئی آپ کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں، جب آپ نہیں مانتے تو میں کیا بگاڑ سکتا ہوں آپ کا، آپ نہیں مانتے تو بس اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہیے. قل، آپ کے دیجئے، لست علیکم، نہیں ہوں میں آپ کے اوپر بوکیل داروغا، لکل نبا مستقر، انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا تو اللہ عذاب دے دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ عذاب لے آئے گا، تو انہوں نے کہا پھر ابھی تک آتا کیوں نہیں، جبکہ ہم تو جھٹلاتے ہیں آپ کے پیغام کو. تو اللہ کریم نے فرمایا لکل نبا ان مستقر، لکل نبا ان مستقر، ہر ایک بات کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے. لکل نبا، ہر ایک بات کے لیے، لکل نبا، ہر ایک کام کے لیے مستقر، ایک وقت معین ہے. وسوف تعلمون، اور جلدی آپ سمجھ جائیں گے. تو یہ ڈائمینشن کا مسئلہ ہے، کا مسئلہ ہے. جس نے فزکس پڑھا، آپ نے فزکس پڑھی ہے اور آپ نے بھی پڑھی، آپ ساروں نے پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، تو فزکس میں ڈائمینشن کا مسئلہ ہے. ڈائمینشن اور وہ ڈائمینشن کے حوالے سے فزکس والے وہ تین باتیں کرتے ہیں، ایک ٹائم، دوسرا پلیس، اینڈ تھرڈ والیوم. والیوم، والیوم مین ڈیپتھ اینڈ لینتھ اینڈ ویڈتھ کسی چیز. تو ایک خاص والیوم کی چیز ایک خاص وقت میں خاص موقع پر ان ایگزسٹنس آ جاتی ہے، جبکہ شریعہ ان تمام ڈائمینشن سے ایک دوسری چیز کو اہمیت دے رہی ہے، اسے کہتے ہیں پری ڈائمینشن. اور وہ پری ڈائمینشن یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ اس کے متعلق کیا ہے. کبھی کبھار تو تینوں چیزیں ہوں گی، اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ چیز ایگزسٹنس میں نہیں آ سکتی، وہ چیز مراد وجود میں نہیں آ سکتی جب تک. تو اللہ کریم نے فرمایا لکل نبا مستقر، ڈائمینشن سے زیادہ اہم ڈائمینشن وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون سے وقت میں آنا ہے. تو یہ ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ آپ جھٹلاتے ہیں، عذاب نہیں آتی، تو وہ تو اپنے ٹائم پہ آئے گی. لکل نبا، ہر ایک بات کے لیے مستقر، ایک وقت معین ہے. وسوف تعلمون، وسوف تعلمون، اور جلدی آپ سمجھ جائیں گے. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، اب وہ بدبخت مسخرے اڑاتے رہے، یہ مفت میں ہمیں ڈراتا رہتا ہے، عذاب آئے گی آپ پر اور آپ میری میسج کو نہیں مانتے اور اللہ کے کلام کو نہیں مانتے. تو جب قرآن آیات نازل ہوتی تو وہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں، مسخرے اڑاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خدا عندہ میں کیا کروں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب بھی آپ دیکھیں ان لوگوں کو، یخوضون، جو غوطہ زن ہوتے ہیں ڈراموں کے اعتبار سے، فی آیاتنا، ہمارے آیات میں مسخرے اڑاتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ لا تعلق ہو جائیں ان سے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ اگنور کر دیں ان کو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ لا تعلق ہو جائیں، منہ موڑ لے ان سے. حتیٰ تھا آنکہ یخوضو، وہ بحث شروع کر دے، فی حدیث غیرے، کسی دوسری موضوع میں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو بلا دیا شیطان نے تھوڑی دیر کے لیے، آپ وہاں بیٹھے رہے جب وہ مسخرے اڑاتے رہے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بلا دیا آپ سے شیطان نے، مینس یعنی آپ بھول گئے، اسے محاورہ کہتے ہیں. شیطان نہیں بلاتا، آدمی خود بھول جاتا ہے، لیکن محاورہ یہی ہے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ بھول گئے، فلا تقعد، تو نہ بیٹھیے بعد الذکرا، بعد الذکرا، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس. جب بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ بدبخت تو مسخرے کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واک آؤٹ کر جائیں. احتجاجاً وہ کیا کر سکتے ہیں، بس واک آؤٹ ہی کر جائیں، وہاں نہ بیٹھے. آدمی بیٹھا رہے، دین کے خلاف بات ہو تو برابر کا اسے عذاب مل جاتا ہے. بھائی بیٹھا کیوں ہے، وہ رکوا نہیں سکتا، تو کم از کم نفرت کے اعتبار سے وہاں سے اٹھ کے ہم مصلحتوں میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سوشیالوجی کا تقاضا ہے. تو وہ بھی پھر اللہ کی سوشیالوجی کا تقاضا ہے، وہ جو بہت بڑا آگ اللہ نے لگا دیا ہے، وہ بھی اللہ کی سوشیالوجی. آپ اپنی سوشل لائف کو نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ بھی اللہ کوئی اتنے انسوشل ہے کہ وہ اپنے سوشل قوانین کو چھوڑ دیں؟ کیوں چھوڑیں صاحب؟ آپ سوشل لائف کو نہیں چھوڑتے اور اللہ سے چھڑوا دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوشل جو آپ کے قوانین ہیں ان کو چھوڑ دیں. ہم اپنی سوشل لائف کو نہیں چھوڑ سکتے. وما غل الذین یتقون من حساب من شے, وما غل الذین اور نہیں ہے ان لوگوں پر, یتقون جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, من حساب ان کفار کے احتساب اور حساب میں سے, من شے ان کوئی ذمہ داری, ولیکن ذکرہ لیکن ڈرنے والوں کے اوپر ہے, ذکرہ تبلیغ کرنا, ولیکن لیکن ڈرنے والوں کے اوپر. ٹھیک ہے, ہاں وہ لوگ جو بدعملی کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, بدعمالیہ کرتے ہیں, اب ان کے اعمال کا حساب تو ہم سے نہیں لیا جائے گا, اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کی ذمہ داری ایک اور تو ہے, آپ نے کبھی کہہ بھی دیا ہے, ولیکن ذکرہ لیکن ان کے اوپر ہے ذکرہ, ریمائنڈ کروانا انہیں, لعلہم یتقون شاید کہ وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. لیکن یہ ہم اپنے سوشل لائف کو نہیں خراب کر سکتے, وہ ناراض ہو جائے گا, یہ دوستی ختم ہو جائے گی. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, تو پھر اللہ بھی نہیں کرے گا, اللہ معاف فرمائے. وما على الذين يتقون اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر, يتقون جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, من حساب ان مسخرہ کرنے والوں کے حساب اعمال کے حوالے سے, من شے ان کوئی ذمہ داری, ولیکن ذکرہ لیکن ڈرنے والوں کی ذمہ داری ہے ذکرہ, انہیں ریمائنڈ کرنا اور نصیحت کرنا, لعلہم یتقون شاید کہ وہ بھی, یتقون شاید کہ وہ بھی, یتقون وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بھی ان تبصر, وذر الذین اور چھوڑ دے ان لوگوں کو, اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا دیا ہے اپنے دین کو, یعنی ان کا دین کیا ہے, ان کا دین, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بے دین قسم کے لوگ ہیں, ان کا کوئی دین ہے ہی نہیں, ان کا دین ہی یہی ہے کہ لوگوں کے مسخرے اڑائیں. وذر الذین اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا دیا ہے اپنا دین, ان کا دین کیا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, ان کی پریکٹس کیا ہے. دین مینس آئیڈیالوجی پلس پریکٹس, آئیڈیالوجی اینڈ پلس. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی آئیڈیالوجی پلس پریکٹس یہ ہے کہ لوگوں کے مسخرے اڑائیں, ان کا مذاق اڑائیں. وذر الذین اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا دیا ہے اپنے دین کو, لعبا ولہوا ڈرامے اور کھیل, وغرتہم الحیات الدنیا اور یہ کیوں, تو اس کی علت بھی اللہ نے بیان فرمائی, وغرتہم الحیات الدنیا اور مغرور کر دیا ہے ان کی ناز و نغم والی زندگی نے, ان کی دنیاوی زندگی, چونکہ ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس چمکتی دمکتی کاریں ہیں, ان کے پاس بڑے گھر ہیں, ان کا سوشل سٹیٹس بنا ہوا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وہی ایک تو علت ہے, وہ کیوں بے دین ہو چکے ہیں, اس لیے بے دین ہو رہے ہیں, اور دینداروں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں, اسی وجہ سے اڑاتے ہیں. وذر الذین, ویسے اللہ کریم نیچر کی بات کرتا ہے, کیا چھوڑ سکتے ہیں, وذر الذین اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا دیا ہے اپنے دین کو, لعبا ڈرامہ, ولاون اور مسخرہ, وغرتہم الحیات الدنیا اور مغرور بنا دیا ہے ان کو ان کی دنیاوی زندگی نے, وذکر بھی آپ ریمائنڈ کروا دے انہیں, وذکر بھی آپ تذکیر کروا دے انہیں بھی اس قرآن کے ذریعے, ان تبصل نفس بما کسبت, ان تبصل کہ گرفتار کیا جائے گا نفس ہر ایک شخص, بما کسبت ان کے اعمال کے حوالے سے, اس کے اعمال میں آدمی کو گرفتار کیا جائے گا, آپ انہیں ریمائنڈ کروا دیں, آپ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں, تو سر نفس بھی ماں کا سبق کہ جو عمل آپ کا ہے اسی میں گرفتار کیے جاؤ گے. وذکر بھی اور آپ ریمائنڈ کروا دیں, نصیحت کر دیں انہیں بھی اس قرآن کے ذریعے, ان تبصل نفس, اور مختصر نصیحت یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ایک بات ڈال دیں کہ ان تبصل گرفتار کیا جائے گا نفس ہر ایک نفس بما کسبت اس کے عمل کے اساس پر, لے صلاح اور نہیں ہوگا اس نفس کے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں, ولی کوئی دوست کہ وہ اسے چڑائیں, ولا شفیع اور نہ سفارشی, و ان تعدل کل عدل اور اگر وہ دینا چاہتا ہے, کل عدل ہم ہر قسم کا کمپنسیشن کسی قسم کا معاوضہ, لا یوخذ منہا تو نہیں لیا جائے گا وہ معاوضہ اس سے, اولئک الذین یہی لوگ وہ ہوں گے, ابسلو جنہیں گرفتار کیا گیا ہے, بما کسبوا ان کے اعمال کے اساس پر, لہم شراب ان کے لیے سافٹ ڈرنک ہوں گے, لہم شراب ان کے لیے سافٹ ڈرنک ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے پانی کے, وعذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون, اس لیے کہ وہ مسلسل کفر کرتے رہے تو ان کی مہمانی کی جائے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جنہیں گرفتار کیا گیا ہے تو وہ شاہی مہمان خانہ ہے, شاہی قسم کے کھانے انہیں دیے جائیں گے, یہ شاہی کھانے ٹھیک ہے, ہاں یہ خاطر مدارات کی جائے گی خاطر. اما من اوتی کتاب بشمالی, اور وہ شخص اوتی کتاب جنہیں دے دیا جائے کتاب اس کا پرسنل فائل بشمالی اس کے بائیں ہاتھ میں, فیقولو وہ چیختا رہے گا یا لیتنی, اور وہ کہے گا وتھ گریف اینڈ سورو یا لیتنی اے کاش, لم اوت کتابیہ کہ نہ دیا جاتا مجھے اپنا پرسنل فائل, کاش مجھے یہ پرسنل فائل نہ دیا جاتا, ولم ادرے اور جب دیا گیا, ولم ادرے تو کاش کہ میں نہ پڑھ لیتا ما حسابیہ کہ اس کے کیا کریڈٹ ڈیبٹ سے, یا لیتا اور کاش ہا کہ یہ اعمال نامہ اور یہ پرسنل فائل کانت القاضیہ یہ کہیں بھولا بسرا ہو جاتا, یہ کہیں گم ہو جاتا. ما اغنا غنی پروٹیکٹ نہ کر سکا مجھے مالیہ مجھے ڈالر اور ویلتھ, حالک غنی اور ڈسٹرائے ہو گیا ڈسٹرکشن ہو گئی ٹوٹلی میرے سے سلطانیہ میرے قوت و قدرت کی جو دنیا میں تھی. اب یہ تو اس کی چیخ و پکار ہے, اب اللہ کا حکم کہ خذوہ فرشتوں سے کہے گا خذوہ پکڑو اسے, فغلوہ ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ باندھو, ثم الجحیم اور پھر جہنم کے اندر, سلوہ اسے داخل کر دو, ثم فی سلسلت اور پھر اس گرل کے اندر, سمتی سلسلت اور پھر اس گرل کے اندر, ذرعہا سبعون ذراعاً کے اس کی میئرمنٹ 70x70 ہے, گرل میں اس کے ٹکے بنائے جائیں گے, فسلکو اس کو داخل کر دیں گرل کے اندر, انہو کانا یہ ایسے آدمی, لا یؤمنو کے ایمان نہیں رکھتے, باللہ العظیم اللہ پہ جو بہت بڑا ہے, ولا یخدو اور یہ اپنے کو ترغیب نہ دیتے, الا طعام المسکین غریبوں کو کھانا کھلانے پر, فلیس لہ الیوم نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن, ہاؤنا یہاں پہ حمیم کوئی دوست, ولا طعام اور نہ کوئی خوراک, الا من غسلین یہی مقصد تھا, اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی فوڈ اور طعام, الا من غسلین مگر غسلین وہ پس ہے جو پورے پنسیوں سے نکلتا رہتا ہے, الا من غسلین وہ پس جو ان کے پورے پنسیوں سے نکلتا ہے, اور وہ پیشاب اور گندگی جو ان کی انتڑیوں سے نکلتی ہے, اور وہ بھی کھولتا ہوا ہوگا, وہ سارا جہنم میں کھولتا ہوا ہوگا. تو جب پیاس وذکر بھی اور ریمائنڈ کروا دے انہیں اور نصیحت کروا دے انہیں, بھی اس قرآن کے ذریعے مختصر سی نصیحت, ان تبصلا نفس کے گرفتار کیا جائے گا ہر نفس بما کسبت اس عمل پر جو وہ کر چکا ہے, لے صلاح نہیں ہوگا اس نفس کے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں, ولی کوئی دوست, ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی, و ان تعدل اور اگر وہ دینا چاہے, کل عدل کسی بھی قسم کا فدیہ اور کمپنسیشن اور رشوت, لا یوخذ منہ تو نہیں قبول کیا جائے گا اس سے, اولئک الذین یہ لوگ ہیں, ابسلو جنہیں گرفتار کیا گیا ہے, بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے, لہم شراب من حمیم ان کے لیے مشروب ہوگا, من حمیم کھولتے ہوئے گند کا, پانی بھی نہیں ہے وہاں سے, ہم نے اس لیے پک کر دیا کہ پانی بھی نہیں, صاف پانی اگر کھولتا ہوا بھی ہو تو چلو کچھ نہ کچھ تو ہوتا جائے گا, لیکن وہ پس جو آپ کو پلائے وہ تو خود اتنا گند ہے. کیا اللہ رحم فرمائے, لہم شراب من حمیم وعذاب علیم اور ان کے لیے عذاب دردناک, بما کانوا یکفرون, قل آپ کی دیجئے, اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا, اندعو من دون, اب یہ تو وارننگ دے دی, اب یہ وارننگ دے دی اور اب انہیں جواب مسکت دے رہا ہے, جواب مسکت کا معنی یہ کہ ایسا جواب جس کا جواب آپ کے مخالف کے پاس نہ ہو, یعنی آپ ان کی بات کا ایسا جواب دیں کہ وہ الٹا آپ کے ساتھ اس میں ریزنگ نہ کر سکے, لاجواب ہو جائیں. تو قل آپ کے دیجئے, اندعو من دون اللہ آیا ہم پکاریں اور عبادت کریں, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, ما ایسے خداؤں کا, بزق آپ کے زبان, لا ينفعنا جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے, ولا يضرنا نہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں, ونرد على اعقابنا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں واپس کیا جائے, على اعقابنا ہمارے اعقاب پر, یعنی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اپنے دین سے, آپ جو ہم سے غیر اللہ کو پکارنے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ جب وہ لوگ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی عبادت نہ کریں, یہ جو ہمارے معبود ہیں لات منات اور حبل اور غزہ ان کی عبادت نہ کریں, ہم تو پوجا کرنے جاتے ہیں, آپ عبادت نہ کریں, صرف یہ تو ہے کہ جب آپ پہ تکلیف آ جائے تو ان کو پکارے کہ یا لات و یا منات انصرنی, او لات و منات میری مشکل کشائی کر, او لات و منات ہاں میری مشکل کشائی کر, میری مشکل کو وہ پکارا کرتے تھے کہ ہماری مشکل کشائی, تو آپ بھی صرف یہ بات کر دیں تو کمپرومائز ہو جائے گی, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کہنے کہ آپ مجھ سے ایسوں کو پکارنا چاہتے ہیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں, اور یہ پکارنا عالم فوق الاسباب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اسی کے گلی میں خدا کی خدائی کا ہار ڈالنا ہے. تو آپ مجھ سے خدائی اور الوہیت کا ہار اللہ کی مخلوق میں اور سٹیچو کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں, مرتد بنانا چاہتے ہیں مجھے. ونرد علی اعقابنا, اور آپ ہی چاہتے ہیں نرد کہ ہمیں واپس کروایا جائے الٹے پاؤں, بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیے, کلذی استاوت الشیاطین, اگر ہم نے ایسا کیا یا جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی کیفیت کلذی اس شخص کی طرح ہے, استاوت الشیاطین جنہیں شیطانوں نے حیرت زدہ کر دیا ہے, دہشت زدہ, آسیب زدہ, ہمارے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں آسیب زدہ, اسے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں ہوتا. کلذی اس شخص کی طرح استاوت الشیاطین جسے آسیب نے آسیب زدہ کر دیا ہے, فی الارض کل فضا اور صحرا میں حیران اور وہ متحیر ہے, لہو اصحاب یدعونہ اور اس کے کچھ ساتھی یدعونہ جو اسے پکارتے رہتے ہیں, الہدا ہدایت کی طرف, اتنا کہ ہمارے پاس آ جائیے, لیکن وہ چونکہ آسیب زدہ ہے تو اس کے گلے کوئی بات نہیں پڑتی, اس کے پلے کوئی بات پڑتی ہی نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کہنے کہ آپ لوگوں کی حیثیت تو آسیب زدہ سے زیادہ ہے نہیں, آپ کو تو جنات پہنچ گئے, جس طرح آسیب زدہ اس کی سینس وہ انسین ہو جاتا ہے, کیا رہتا ہے انسین گھورتا رہے گا, آپ کو دیکھتا رہے گا اور آپ بات کریں اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی. تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ ان کی حیثیت تو بالکل آسیب زدہ کی طرح ہے, آپ انہیں کہنے بھی کہ اتنا ہماری جانب آ جائیں, اس طرح گھورتے رہیں گے ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں. کلذی استاوت الشیاطین اس آدمی کی طرح, استاوت الشیاطین جسے حیرت زدہ کر دیا ہے, لغزش دے دیے شیطانوں نے, فی الارض کل فضا میں حیران اور وہ حیرت زدہ ہے, لہو اصحاب اسی کے لیے دوست ہیں, یدعون جو اسے پکارتے رہتے ہیں, الہدا ہدایت کی طرف, طوفان ہم نے بھجوا دیا ان پر طوفان, والجرادا اور تدیدل, والقملا اور جوئی, والدفادغا اور مینڈک, والدما اور بلڈ, آیات مفصلات نشانی آیا کے بعد دیگر, مفصلات کا معنی یہ سارے ایک مشت نہیں آئے, یہ کے بعد دیگر, فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين, انہوں نے انکار کر دیا اور وہ تھے قوم جرم کرنے والے, ولما وقع عليهم الرجز, اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آیا, قالوا انہوں نے کہہ دیا یا موسیٰ کہ او موسیٰ ادعو لنا ربکا, آپ مانگے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, بما غید عندکا, وہ نجات جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, لئن کشفت عنا الرجز, اگر آپ نے ہٹا دیا ضائع کر دیا ہمارے سے یہ عذاب, لنؤمنن لکا, تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور آپ کی رفاقت میں بنی اسرائیل کو لنرسلن, آزاد کروا دیں گے, ارسال کا معنی آزاد کروانا, ارسال کا معنی, کیونکہ انہوں نے ان کو بائی فورس غلام بنایا تھا, وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ, اور جب بھی ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب, لا اجل بالغوا, ایک فکس ٹائم تک, اذا هم ينكثون, تو وہ پھر اپنے وعدے کو توڑتے رہے, فانتقمنا منهم, تو ہم نے بھی ان سے انتقام لے لیا, انہوں نے بھی جھوٹ بنایا تھا, اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بھی انتقام لے لیا, فاغرقناهم في اليم, ہم نے غرق کر دیا ان کو, في اليم میں, دریا میں, بأنهم كذبوا بآياتنا, اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا, وكانوا عنا غافلين, اور وہ ہمارے آیات کو اگنور کرنے والے تھے. تو اب آیت نمبر 133 میں دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں, الطوفان, الجراد, القمل, الدفادع, الدم پانچ ہی. تو پانچ ہی. دو معجزات موسیٰ کے اور تھے، ایک عصا سٹک اس کا سانپ بننا، اور دوسرا ید بیضا ہاتھ کا چمکنا، سات ہو گئے. اور دو اور تھے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ان سے مایوس ہو گئے تو اس نے ایک دعا کی دوسری جگہ، اے رب نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. نمبر 88 نمبر 18 290. وقال موسى ربنا، اور کہہ دیا موسى علیہ السلام نے، او ہمارے رب، انک آتیت فرعون، آپ نے دے دیا ہے فرعون کو، وملاہ اس کے سرداروں کو، زینتن و اموالا، زینتن بہترین زندگی، و اموالا اور اموال فی الحیات الدنیا، اس دنیا والے زندگی میں، ربنا و پروردگار، دلو انجام کا، یہ لوگ گمراہ کریں گے لوگوں کو، ہم سبھی کا آپ کے راستے سے، ربنا و ہمارے رب، تم سالا اموال، آپ مسخ کر دیں ان کے اموال. تو مسخ کرنا اموال کا کہ ان کے گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دیں، کہ تم سالا اموال، آپ مسخ کر دیں ان کے اموال کو، واشدد علی قلوبہم، اور آپ سیل لگا دیں ان کے دلوں پر، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سیل لگا دیں، فلا یؤمنوا، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ عذاب علیم کا مشاہدہ کریں. تو دو یہ معجزات، تو پانچ اور دو سات اور دو نو، اور دوسری جگہ اللہ کریم نے لفظ ہی کہہ دیا، ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات، کہ میں نے موسیٰ کو نو معجزے دیے. صحیح. تو وہ آیت جب آ جائے گی تو آپ نے تین جگہ سے آیات کو پک کرنا ہے تاکہ نو کی عادت وہ پوری ہو. تو واپس اپنے سبق. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بھجوا دیا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کے پاس، وملئہ اس کے سرداروں کے پاس، فقال، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، انی رسول رب العالمین، میں رسول رب العالمین کا، فلما جاءہم بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کے پاس ہمارے آیات کے ساتھ، اذا ہم من آیت حکوم، تو وہ لوگ اس کا ہنسی مذاق اڑاتے رہے، اس کے بات بات پر ہنسی مذاق اڑاتے رہے. سورہ آراف ہم سگے نہیں تھی. شعرا آراف ہیں، سورہ شعرا نمبر نمبر 10 سے لینے 68. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب حکم دیا آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو، نادا کا معنی آواز دینا، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آ رہی تھی اس لیے اس حکم سے اللہ نے تعبیر کر دیا نادا، جب اللہ نے آواز دے دی، حکم دے دی، انیت القوم الظالمی، کہ جائیے آپ ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، اللہ یتقون، قال، اس نے کہہ دیا، رب، او میرے رب، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ایو کذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. وہ مجھے کبھی بھی اللہ کا نبی نہیں مانیں گے. غلام قوم سے ایک آدمی اٹھے اور اللہ کی دعوت دے دے، وہ لوگ خاک مانیں گے، جھٹلائیں گے مجھے، کیونکہ میرا تعلق ہے بنی اسرائیل سے، جو ان کے غلام بنے ہوئے، انہوں نے غلام بنایا ہے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، نہیں مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور دعوت کا کام یہ تو غصے سے نہیں چلتا، دعوت والا کام یہ غصے سے نہیں چلتا، آدمی کو غصہ آ جائے دعوت کا کام رک جاتا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی جماعت کا کام اس لیے چلتا ہے کہ وہ لوگ غصے نہیں ہوتے، کوئی ان کو مارے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کریں، یہ مارنے والے بڑے اچھے لوگ تھے، ہم نے اللہ والی بات صحیح طریقے سے ان کے دل میں نہیں ڈالی. سوری سر، بہت اچھے لوگ تھے لیکن ہم نے اللہ والی بات صحیح طریقے سے ان کے ذہن میں نہیں ڈال دی، یہ ان کا کوئی قصور نہیں، سارا ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کا ورد کریں، مار بھی کہا جاتے ہیں، استغفر اللہ بھی خود پڑھ لیتے ہیں، تبھی تو کام چل پڑا. وَيَدِيقُ صَدْرِ اور مجھے غصہ آتا ہے, وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ اور جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو پھر میری زبان نہیں چلتی. اور دعوت کے لیے زبان کا چلنا تو بنیادی چیز ہے, that's the only tool, the only utensil you use there. اگر آپ کی زبان نہیں تو دعوت کیسے چلو گے؟ وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ اور پھر میری زبان طلاقت سے نہیں چلتی. فَارْسِلْ إِلَى هَارُونَ آپ بھجوائیے اس فرشتے کو میرے بھائی ہارون کے پاس کہ وہ بھی میرے ساتھ ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کی سب سے بہترین دعا جو بھائی کے لیے ہو سکتی ہے وہ موسیٰ نے ہارون کے لیے کی. پیغمبری مل گئی تو فوراً اللہ کے سامنے عریضہ پیش کر دیا کہ خداوندا میرے بھائی کو میرے ساتھ لگا لے. صحیح. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ اور انہی کا میرے اوپر ایک قانونی جرم ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ کیونکہ یہ مسئلہ ہے اجماعی, اس میں امت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. پیغمبر گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. پیغمبر گناہ کا ارتکاب, خطا ہو جاتی ہے پیغمبر سے, وہ گناہ نہیں کرتا. خطا اور گناہ کے درمیان بنیادی فرق ہے. خطا اور گناہ کے درمیان بنیادی فرق, ایک فرق تو یہ ہے کہ خطا وہاں پہ انٹینشن نہیں ہوتی, انٹینشنلی کام ہو جاتا ہے. گناہ میں انٹینشن ہوتا ہے. گناہ میں کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھار خطا کا خطا ہونا ہی متصور نہیں ہوتا. آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام خطا ہے, یہ غلطی ہے. صحیح. اور گناہ کا گناہ ہونا متصور ہوتا ہے آدمی کرتا ہے. واضح میں آ گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آدمی کو مکہ مارا تھا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا, ذرا غور سے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ کریم نے بھی تعبیر اس کے بیان کی, یہ کر دی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, ایسا نہیں کہا وہ لی ذنبٌ کہ میں نے ایک گناہ کیا. اگر گناہ کی بات ہوتی تو پھر کہتے وہ لی ذنبٌ, میں نے گناہ کر دیا. نہیں کہہ دیا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, ان کا میرے اوپر ایک جرم ہے, ان کا میرے اوپر, آئی ایم وانٹیڈ, میں ان کے نزدیک ٹیررسٹ ہوں, اینڈ آئی ایم وانٹیڈ دیا, اس نے قتل کر دیا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ اور ان لوگوں کا میرے اوپر ایک کرائم قانونی. فَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے. قَالَ كَلَّا اللہ کریم نے فرمایا نہیں, کبھی نہیں. فَذْهَبَا آپ دونوں جائیے بِآیَاتِنَا ہمارے نشانیوں کے ساتھ, اِنَّا مَعَكُمْ ہم آپ کے ساتھ مستمعون اور سنتے رہیں گے. کہ وہ کیا ریئیکشن دکھاتا ہے, میں اس کے ریئیکشن کو سننا چاہتا ہوں. فاتیا فرعون بس آ گئے دوارے دونوں فرعون کو. فقولا انہوں نے کہہ دیا انا رسول رب العالمین کے ہم رسول رب العالمین کے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل آزاد کر دیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ان ارسل ارسال کروانا, آزاد کروانا, انہیں غلام بنا دیا گیا تھا, ان کے فنڈامنٹل رائٹس وہ سنیچ کیے گئے تھے. اور فرعون نے کیا کہا, یہ ریئیکشن. فرعون نے کہہ دیا الم ربک فینا, کیا ہم نے آپ کی تربیت اپنے گھر میں نہیں کی؟ یہ جو اردو والا مسئلہ ہے کہ ہماری بلی اور ہمیں کو نہیں ہوں گے, آپ ہمارے گھر میں پلے پھولے, آپ آ کے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہے جس طرح یعنی آج کی اصطلاح میں کوئی ہاری اپنے جاگیردار کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا ہو جائے. صحیح. وہ جاگیردار کہے گا وہ بنی اسرائیل کو تو فرعون ہاری سمجھتا تھا, اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا الم ربک فینا ولیدن, کی ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی فینا اپنے گھر کے اندر. ولیدن جب آپ بچے تھے. ولبست فینا من عمرک سنین اور آپ رہے ہمارے گھر کے اندر. من عمرک سنین اپنے عمر کے بہت زیادہ سال. وفغلتا فعلتک اللتی فغلتا, اب دیکھیے کسی چیز کی اہمیت مجھے دیکھیے کسی چیز کی اہمیت یا شناخت یا قباحت آپ کسی کے ذہن میں ڈالنا چاہیں گے تو چیز کا ذکر نہیں کریں گے, کوئی ہڈن ٹائپ کی اصطلاح استعمال کریں گے. اور آپ نے جو کرنا تھا وہ کیا تھا, آپ کو اپنا کام یاد ہے, وہ ذکر نہیں کر رہا. آدمی سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں کوئی مسئلہ مسئلہ ان کے وقت میں. یا دوسرا تصور یہ کہ اس چیز کو اس آدمی نے بڑا برا سمجھا ہے, مینس کہ وہ جو آپ نے قتل کر دیا تھا, قتل کا تذکرہ نہیں کرو, فالتا فالتا کر نہیں فالتا, وہ جو آپ نے کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے. وَفَغَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَغَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور آپ بڑے ناشکرے تھے. فرعون نے اسے کہا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, آپ بڑے ناشکرے تھے. قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہہ دیا فَغَلْتُ آئِذًا میں نے وہ کام کیا اس وقت. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ جب میرا کوئی انٹینشن نہیں تھا, یہ نہیں کہ میں گمراہ تھا. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ میرا یہ علم نہیں تھا کہ میرے مکے سے آدمی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کہنا میں نے بالی میں لا علم تھا کہ نتیجہ مکے کا کیا ہوگا موت. ففررت منکم لما خفتکم, اور میں جب آپ سے ڈر گیا تو میں نے فرار کیا. فوہب لی ربی حکما, میرے اللہ نے مجھے نبوت دے دی. وجعلنی من المرسلین, اور مجھے پیغمبر بنا دیا. اچھا یہ تو اس بات کا جواب. اب فرعون نے اسے کہہ دیا کہ آپ ہمارے گھر میں سال ہا سال نہیں رہے, ہمارے کو کھلاتے رہے پلاتے رہے, اپنے بچے کی حیثیت آپ کو دے دی تھی, آپ اتنے کافر بن رہے ہیں ہمارے مقابلے میں. فرعون نے احسان جتلا رہا تھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کا جواب پتھر سے دے دیا. اچھا اچھا وہ آپ احسان کی بات کر رہے تھے. تو ہاں میں احسان کی بات کر رہا تھا. آپ احسان کی بات کر رہے تھے. ہاں ہاں میں احسان کی بات کر رہا تھا. ہاں تو فرعون نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ آدمی ابھی ایڈمٹ کرنا چاہتا ہے, واپس جانا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ احسان کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ہاں احسان کی بات کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام, اچھا وہ احسان جو آپ بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں, اس احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس آپ نے اسٹریچ کر دیے. اس سے آدمی کا گڑا بند ہو جاتا ہے اسی بات سے. کیوں چوری سے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اور وہ احسان آپ میرے اوپر جتلاتے ہیں. حبت بنی اسرائیل, کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا ہے. قال فرعون, اب فرعون نے فوراً طاقت تبدیل کرنا چاہا کہ یہ تو دوسری جانب چلا گیا, لوگوں کو اکسا رہا ہے بغاوت کا. فرعون صاحب وہ بھی تو پولیٹیشن آدمی تھا, نے کہا کہ اس قسم کی بات کرنا ہے تو لوگوں کو اکسا رہا ہے بغاوت کو, یہ تو بھاری بنا رہا ہے. تو اس نے فوراً پینتا تبدیل کر دیا. اچھا وہ آپ رب العالمین کی بات کر رہے تھے, رب العالمین کو نہیں, لیکن یہ ٹاپک چھوڑ دیا اس نے. قال فرعون, وہ فرعون نے کہہ دیا, وما رب العالمین, یہ رب العالمین کون ہے؟ قال, اس نے کہہ دیا, رب السماوات والارض وما بینهما, یہ رب آسمان اور زمین کا, ان سارے چیزوں کا جو ان دونوں کے اندر, ان کل تم موقین, اگر آپ لوگ یقین کرنے والے ہیں. قال لمن حوله, تو فرعون نے کہہ دیا اپنے داگر بیٹھے ہوئے لوگوں سے, الا تستمعون, آپ سنتے ہیں اس کے جواب کو؟ آپ سنتے ہیں اس کے جواب؟ میں رب العالمین کی ماہیت پوچھ رہا ہوں, یہ کوالٹیز بیان کر رہا ہے. میں ایک چیز کے نیچر کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ رب العالمین کا نیچر کیا ہے. یہ آپ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں, یہ رب العالمین کا نیچر کیا ہے, اور یہ اس کی کوالٹیز کی بات کر رہا ہے. وہ آسمانوں کا مالک ہے, زمینوں کا مالک ہے, ساری چیزوں کا مالک ہے. یہ ناٹ ٹاک ہے, وہ نیچر آف رب العالمین. اس نے کہا اللہ تستمعون, یعنی وہ فلسافیکلی لوگوں کو کسی دوسری چیز میں الجھانا چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ان کے دل کو نہ لگیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, ربکم و رب آبائکم الاولین, وہ آپ کا رب ہے اور آپ کے سابقہ فور فادرز کا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کوالٹی کا تذکرہ کر دیا. امپلائیڈلی وہ اس کے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ بدبخت رب العالمین ہمارے اور آپ جیسی انٹیٹی نہیں ہوتی کہ اس کے نیچر پر بات کی جائے. حضر میں آگئی. اب فرعون نے دوسری بات کی. قال ان رسولكم الذي, فرعون نے کہہ دیا, یہ آپ لوگوں کے پیغمبر جو آپ کے پاس بھجوائے گئے ہیں. یہ مذاق اڑا رہا تھا. لمجنون, یہ دیوانہ ہے, کریزی آدمی ہے. میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, وہ جواب دوسرا دے رہا ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو روکنے والے نہیں تھے. قال رب المشرق والمغرب, موسیٰ نے کہہ دیا, رب العالمین وہ ذات ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے. وما بینهما, اور ان سارے چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کل تم تعقلون, اگر آپ لوگوں کے پلے بات پڑتی ہے تو ابھی آپ سمجھ جاؤ گے کہ what I do mean by رب العالمین. سر صلاح دوسرا کہ بدبختو, آپ لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آ رہی. میں رب العالمین کی بات کر رہا ہوں, کوئی انسان کی تھوڑی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو نیچر بتا دوں, اس کا شجر نسب بتا دوں, یا بایولوجیکل ٹری بتا دوں, فلاں کا بیٹا اور فلاں کا باپ ہے اور فلاں کا بھائی اور فلاں کی بہن ہے. میں انسان کی تھوڑی بات کر رہا ہوں. اس لیے آخر میں کہہ دیا, ان کو تم تاکرون, اگر آپ لوگوں میں عقل ہے تو ابھی تو آپ سمجھے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کا جواب پتھر سے دے دیا کہ فرعون نے کہہ دیا یہ دیوانہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ابھی تو بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ میں عقل ہے. صحیح, تو وہ جنون والی بات اس کو واپس لوٹا دی, جنون والی بات واپس لوٹا دی اس کو, تو واپس اپنے سبق. فلما جاؤں بے آیاتنا ایسا منہا یسکون, اسی کی مسخرے اڑاتے رہے. وما نریم من آیت, اور نہیں دکھاتے رہے ان کو کوئی بھی نشانی. الا ہی اکبر من اختیا, مگر وہ نشانی پہلے والے سے بڑی ہوتی. تکلیف میں پہلے والے سے بڑی ہوتی, تو اللہ کریم نے طوفان بھیجوا دیا. تو طوفان سے بچ بچاؤ کیا جا سکتا ہے؟ آدمی بھاگے, ورسلنا علیہم الطوفان, آدمی بھاگے. پھر اس کے بعد دوسری بڑی نشانی, والجرا, چٹی دل پہ جوا دی جس نے سارے اس کے کراپ کا لیے, سارے فصل اور غلہ کا لیا. صحیح. پھر اس سے آگے وہ حکم ملا ان کے بدن میں اللہ نے جوئے پیدا کر دی, ان سے کہا بھاگ لیے, وہ بدنیں پیدا ہو گئی. صحیح. اور چوتھا وہ دفاع دیا مینڈک پیدا کر دیے. ایک آدمی پانی اٹھا لیتا کہیں سے مینڈک جم کر کے اس کے پانی میں آ جاتا ہے, گانا اٹھا لیتا کہیں سے مینڈک جم کر کے اس میں آ جاتا ہے. صحیح. اور پانچو اس سے بھی بڑی وہ دما آیات مفصلات, ڈالتے گانا اپنے ڈش میں اور جب دیکھتے تو وہ بلڈ میں ٹرانسفارم ہو جاتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک سے ایک نشانی ہم نے بڑا بڑے سے بڑی ان کے ہاتھ دکھا. وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها, مگر وہ نشانی پہلے والے سے بڑی ہوتی تکلیف میں اور مصیبت میں. وأخذناهم بالعذاب, اور ہم نے انہیں سزا کے حوالے سے گرفت میں لے لیا. لعلهم يرجعون, تاکہ وہ اپنے کفر سے ریٹرن کریں اور توحید کی طرف آئیں. کہ یہ میں دھیرے دھیرے جو ان پہ عذاب بھجواتا رہا, مقصد ان کی اصلاح تھی, مقصد ان کی اصلاح تھی. وقالوا يا ايها الساحر, اور انہوں نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو یا ایها الساحر. تو ایک ساحر کا ہے لٹرل معنی اور ایک ساحر کا ہے ٹیکنیکل معنی. تو ساحر کا لٹرل معنی تو جادوگر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کسی کو جادوگر کہہ دیں تو وہ برا مانتا ہے, جادوگر کہہ دیں تو وہ برا مانتا ہے. اور اس کا ٹیکنیکل معنی جو آج بھی عربوں کے درمیان, بلکہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے دیکھیے, حضور نے فرمایا ان من البیان للسحر. بعض اوقات کوئی آدمی بیان ایسا کرتا ہے جس طرح جادو کر رہا ہے, لوگوں کے دل پہ اثر کرتا رہتا ہے. صحیح. تو مؤثر بیان کو حضور نے سحر کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سحر کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی جادو بیان آدمی تھے, جب بیان کرتے لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے, اس لیے انہوں نے اس کا ٹائٹل رکھ دیا تھا ساحر. یہ جب بیان کرتا ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے. وقالوا يا ايها الساحر, انہوں نے کہہ دیا او ساحر, ادعوا لنا ربك, آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, بما وعد لك, اس نجات اور خلاصی کے حوالے سے جو آپ سے وعدہ کیا ہے. اننا لمهتدون, ہم راہ راست پر آنے والے ہیں. فلما کشفنا عنهم العذاب, اور جب بھی ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب, عزام ينقصون, تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑتے رہے. وناتا فرعون فی قومہ, اور بیان دیا فرعون نے, ڈکلریشن جاری کر دی فرعون نے قوم کے اندر, قال یا قوم, اور اس نے کہہ دیا او میری قوم, علیہ سلیم ملک مصر, کیا مصر کا سارا اختیار میرا نہیں؟ علیہ سلیم ملک مصر, آپ نہیں جانتے کہ مصر کا سارا اختیار میرا ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي, اور یہ ڈھیر سارے نہرے اور دریا میری مملکت میں چلتی رہتی. میڈیٹرینین اینڈ کنٹرول بائی فرعون, دریائے نیل واز کنٹرول بائی فرعون, سو دیر وار سو مینی کیناز کنٹرول بائی فرعون. اس لیے اس نے کہہ دیا واز, اس لیے کہ پانی ہر دور میں معیشت کے لیے بنیادی ضرورت ہے, انسانی زندگی کے لیے. آج دنیا میں جو سب سے زیادہ تبدیل ہو کس کے لیے؟ پانی کے لیے. پاکستان میں جو ہوا کھڑا کیا گیا ہے, وہاں پہ یہ جدوجہد کی جا رہی ہے کہ بھائی پانی کو کس طرح محفوظ کیا جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 2010 میں اگر آج ہم نے سینکڑوں ڈیم چھوٹے چھوٹے نہ بنائے تاکہ زمین کی لگت بری رہے, تو 2010 میں لوگ ایک کپ پانی کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے. صحیح. ونادى فرعون في قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر, آیا نہیں میرے لیے مصر کی اختیار کلی؟ وهذه الانهار تجري من تحتي, اور یہ سارے نہریں مصر والے میرے کنٹرول میں جاری ہیں. افلا تبصرون, کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں؟ تو ایک معنی تو یہ کہ میری ترجیح یہ کہ میں مختار کل ہوں مصر کے علاقے, سپریم اور سارن حکمران ہوں مصر کے علاقے کا, ایک بات. اور دوسری بات, ام انا خیر, بلکہ میں تو بہتر ہوں, من ہاذا الذی, اس آدمی سے, موسیٰ سے, من ہاذا الذی, اس آدمی سے, وہ مہین, جو بڑا ضعیف اور کمزور آدمی ہے. بادشاہی نے اس کے پاس, میرے پاس تو یہ اختیار ہے, انہار میرے کنٹرول میں, حکومت میرے کنٹرول میں, زرعی زمین میرے کنٹرول میں, صنعت میرے کنٹرول میں, سیاست میرے کنٹرول میں, معیشت میری کنٹرول میں, اس کے پاس کیا مولی کے پاس؟ ام انا خیر من ہاذا الذی, بلکہ میں بہتر ہوں اس آدمی سے, وہ مہین, جو ضعیف اور کمزور ہے, ولا یکاد یبین, اور وہ نہیں جانتا کہ اپنے باپ کو کیسے آرگیو کر دے. ولا یکاد, یہ اس بات کو اشارہ کر رہے ہیں جو سورہ یونس میں ہم گئے کہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی بات کر رہا ہے, وہ مسکرے اڑاتا رہتا ہے, تو وہاں تو کہہ دیا کہ مجنون ہے, یہاں پہ دوسری تعبیر کر دی, ولا یکاد یبین, اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے. وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ تم مل صاحب. اب یہ جو دونوں کام اس کے پاس نہیں اور پھر بھی اس کا دعویٰ ہے کہ خدا کا پیغمبر ہوں, تو اس کے پاس گولڈ اور سلور کیوں نہیں برستے, گولڈ اور سلور کی بارشیں کیوں نہیں ہوتی اس کے پاس؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب کیوں نہیں دیے جاتے اس کو سونے کے کنگن, یعنی ڈھیر سارا سونا. او جاء ماء الملائکہ, کیونکہ سونے کے کنگن وہ لوگ ڈالتے ہیں جو اکنامیکلی اور فائنانشلی اسٹیبل لوگ ہوں, تبھی تو ان کی خواتین کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. جو لوگ بھوکے مریں گے وہاں سونے کے کنگن ڈالیں گے, جو لوگ بھوکے مرتے ہیں ان کی بیویوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے ہیں, ان کے کانوں میں رنگ ہوتے ہیں. اس کے بیچ کے کیا جاتے ہیں؟ فلولا القی علی اسورۃ من ذہب او جاء ماء الملائکہ, یا کیوں نہیں آتے اس کے پاس فرشتے مقترنین خدمت گزار. مقترنین کا معنی خدمت گزار, یعنی یہ اللہ کا پیغمبر ہوتا تو اس کی خدمت میں ہر وقت ڈھیر سارے فرشتے موجود رہتے. فاستخف قومہ, اس نے ذلیل کر دیا اپنے قوم کو. ڈکٹیٹر کا مزاج یہ ہوتا ہے, لوگوں کو تابع بنانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے. فاستخف قومہ, اس نے ذلیل کر دیا اپنے قوم کو. فاتواہ, تو لوگوں نے اوبیڈینس کا مظاہرہ کر دیا. انہم کانوا قوما فاسقین, اور یہ لوگ سارے ایک قوم کے بدماش. تو اب اللہ کریم نے ایک جانب تو کہہ دیا کہ قوم کو ذلیل کر دیا اور انہوں نے اطاعت شروع کر دی, انہوں نے اطاعت شروع, تو اللہ کریم نے فرم کو ٹائٹل دے دیا فاسق کا, کہ یہ فاسق لوگ تھے. اس لیے زلالت کے بعد انہوں نے فرعون کی اوبیڈینس شروع کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کا عزت نفس زندہ ہوتا ہے, ان کو سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس زندہ ہوتا ہے, جو انہیں ذلیل کر دے وہ ان کے مقابلے پر اتراتے ہیں, لیکن جو نہیں آتے اللہ کریم فرماتے بغیر اتراتے ہیں. صحیح, یہ نیچر کی بات کی. فاستخف قومه فاتواه انهم كانوا قوما فاسقين فلما عاصفونا, جب انہوں نے ہمیں بہت غضب اور غصہ دلایا, انتقمنا اللہ اور رسول کے انفارمیشن کے حوالے سے کوئی ادنا سا شبہ بھی آدمی کو ہو جائے, ایمان از آن سٹیک, ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ لفظ کہہ دیا ممکنین, کہ جس طرح مشاہدے والی بات پہ آپ یقین کرتے ہیں, اگر اللہ والی بات کو اور رسول والی بات پر اس طرح یقین نہ کریں. سبحان اللہ, نیچے لکھ کے ایک اہم مسئلہ, کہ ایک ہوتی ہے نظر والی دنیا اور دوسرے ہوتی ہے خبر والی دنیا. دین والی دنیا یہ خبر والی دنیا ہے, دین والی دنیا یہ خبر والی دنیا ہے, یہ ہماری والی دنیا نظر والی دنیا ہے. اب نظر والی دنیا پر تو ہمارا عقیدہ ہے پکا, ڈالر پر ہمارا عقیدہ ہے پکا, کیونکہ وہ نظر والی ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ ڈالر جو ہے مشکل کشا ہے, یہ مشکل کشا ہے, مشکلات کو ختم کر دیتی ہے. اب خبر والی دنیا پر ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. اگر مولوی سے کسی سے کہہ دے کہ اتنی بار سبحان اللہ پڑھو گے تو یہ ملے گا, آدمی کو ذہن میں نہیں آتا. صحیح, اگر مولوی کسی سے کہہ دے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 روپے اللہ کے لیے دو گے تو یہ کچھ ملے گا, تو یہ خبر والی دنیا ہے, آدمی کا عقیدہ نہیں بنتا اس پہ. اور جب تک اس پہ عقیدہ نہیں بنے, ایمان از آن سٹیک. السماوات والارض, جو مالک آسمان اور زمین کا, وما بینہما, ان ساری چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان, ان کل تم موقنین, اگر آپ لوگ یقین کرنے والے ہیں, لا الہ نہیں معبود اللہ وہ مگر وہ اللہ تعالیٰ, یحیی وہ زندہ کرتا ہے, ویمیت اور مرواتا ہے, ربکم وہ رب آپ لوگوں کا, وہ رب آبائکم الاولین اور وہ رب آپ کے سابقہ آپ کے سابقہ. اب یہ وہ رب آبائکم الاولین اللہ نے کس لیے کہہ دیا؟ اس لیے کہ شرک کے حوالے سے ان کا استدلال تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو فالو دی فوٹ سٹیپس آف اور فور فادرز. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ بھی رب کے راستے سے غلط جا رہے تھے تو دیور آر اسٹوپڈ پیپل, تو آپ ان اسٹوپڈ کو فالو کرتے ہیں, حالانکہ ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا. بل ہم فی شک کی الحبون بلکہ یہ لوگ تو شک میں الحبون اور یہ ڈرامہ کرتے رہتے ہیں. لہب کا معنی ڈرامہ کرنا ہے, لہب کا معنی یہ دین کے حوالے سے ڈاؤٹ میں اور ڈرامے کرتے رہتے ہیں, دین کے ساتھ ڈرامے کرتے رہتے ہیں, دین کے بات پر یقین نہیں آتا ہے. تو جب پیغمبر کوئی بات کرے تو یہ مسخرہ اٹھا لیتے ہیں. اور سو از دی کیس ٹوڈے, آج کیا کچھ ہو رہا ہے, مولوی کوئی بات کہے لوگوں کو تو خبر کی دنیا کا پتہ نہیں, وہ ڈرامہ اٹھا لیتے ہیں. ارتقب یوم تات السماء بدخان مبین, فارتقب تو آپ انتظار کیجئے. یوم تات السماء بدخان مبین, جب آسمان لے آئے گا بدخان مبین, ایک کلیئر کٹ دھواں, سارا دھواں ہی دھواں ہوگا. اب اس دھوئے سے کیا مراد ہے, اب اس دھوئے سے کیا مراد ہے, تو ایک تو یہ کہ آسمان جب ختم کیے جائیں گے قرب قیامت پہ, عزت سما ان شکت عزت سما ان فطرت, جب آسمانوں کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ ایک ڈسٹ بن کے اڑ جائے گا, وہ ایک ڈسٹ بن تو لوگوں کو کیا نظر آئے گا, دھواں دھواں. لیکن ابن مسعود فرماتے ہیں, یہ دیکھیے ایک تفسیر ہے کہ یہ قیامت کی نشانی کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ انتظار کرو تو متا دس سما بے دکھانے میں بھی, جب آسمان دھوئے کی طرح اڑتا رہے گا, ختم ہوتا رہے گا, دھواں بن جائے گا ڈسٹ. اور ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے مراد قحط کا وہ زمانہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پہ بد دعا کر دی کہ اللہم اجعل علیہم سینین کسنی یوسف, خدا بندہ ان کو ایسے قحط سے دوچار کر دے جس طرح آپ نے یوسف کے زمانے میں لوگوں کو قحط سے دوچار کر دیا تھا, ان کو ایسے قحط سے دوچار کر دے جس طرح یوسف کے زمانے میں لوگوں کو آپ نے قحط سے دوچار کر دیا تھا. تو اہل یمن نے ان کے سردار تھے سمامہ ابن اثار, سمامہ ابن اثار جو حضور کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے مدینہ منورہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسجد کے پلر کے ساتھ باندھا ہوا تھا, اور اس لیے باندھا ہوا تھا کہ یہ بھاگ نہ جائے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے مومنٹس کو دیکھتا رہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کہ ہمارے حرکات کو. میں بھی جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے نماز کا وقت بتا دیتا ہوں کہ نماز کے وقت آ جائیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو, یا کوئی اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ فلاں ٹائم آ جائے, ہم انہیں نماز کا وقت بتا رہتا ہوں کہ وہ ہمارے مومنٹس کو دیکھیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, کوئی بم بم بنا رہے ہیں, ٹیررزم کر رہے ہیں, کیا کہ ہم امن کا درس دیتے ہیں, کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ ابن اسعد یمن کا سردار تھا, چیف آف یمن, تو حضور علیہ السلام جب بھی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو اس کے پلر کے قریب سے گزرتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلت قتلت زادم وان احسنت احسنت الى شاکر, اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو یہ خون آئے گا نہیں جائے گا. وہ ٹریٹ دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کوئی کامن لے مین کا خون تو نہیں ہے, چیف آف یمن کا خون ہے, آپ کو مہنگا پڑے گا. تو اس نے کہا ان قتلت قتلت زادم وان احسنت احسنت الى شاکر, اور اگر آپ نے احسان کر دیا میرے ساتھ تو یہ ناشکرے کے ساتھ احسان نہیں ہے, شکر گزار کے ساتھ احسان ہوگا. یعنی میں شکر گزار ہوں, گریٹفل ٹو یو اینڈ تھینک یو ٹو یو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہلکی سی تبسم فرما کر آگے چلے جاتے ہیں. ایک دو دن گزر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ روزانہ صبح اس سے مینو لیا کریں کہ لنچ میں آپ کیا کھائیں گے, کیونکہ سردار آدمی ہے, سردار اچھے کانوں کا عادی ہوگا, اچھے کانوں کا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انزل الناس قدر منازل, ہر ایک آدمی کو اس کے حیثیت کے مطابق جگہ دیں, ہر ایک آدمی اس کی حیثیت کے مطابق جگہ دیں, یہاں بھی ڈپارٹمنٹس میں حیثیت کے مطابق جگہ دی جاتی ہے, جس کے پاس ماسٹر ڈگری اور یہ صرف بیچ لگے اور یہ صرف ہائی اسکول کر چکا ہے اسی انداز سے دے دیتی ہے, جیسے روٹین بزنس ایوری ویئر. حضور علیہ السلام نے فرمایا انزل الناس قدر منازل, ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا, صبح سویرے سمامہ ابن اسعد کے پاس آتے کہ لنچ کس وقت کرو, یہ بریک فاسٹ کس وقت کرو گے, یہ کیا پلاوت کیا کیا چاہیے, تو وہ کہتے میں تو دودھ پیتا ہوں, وہ انڈے کھاتا ہوں ہنی کے ساتھ اور چیز کے ساتھ, پنیر کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں؟ پنیر. پنیر کو عربی میں کہتے ہیں اکت. اس نے کہا کہ اکت کھاتا ہوں, ہنی کھاتا ہوں, دودھ اور انڈا. پھر بھی وہ انتظام کر جاتے ہیں, لنچ میں کیا کہو گے؟ وہ کہہ رہے یہ کہوں گا, یہ کہوں گا, یہ کہوں گا. تو حضور اسلام والسلام نے حضرت علی کو حکم دے دیا چند دنوں بعد کہ چوڑے سمانا اٹلک وہ ہر سل چھوڑے سمانا, اسے کہتے ریلیز آرڈر, ایکویٹر. تو جب اسے چھوڑا گیا وہ سیدھے نکل گیا مسجد سے, مسجد سے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گارڈن کے قریب جو کنویں کا پانی تھا تو وہاں پہ غسل کر دیا اور واپس آ گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی میرے آزاد کرنے سے پہلے دنیا میں میری نظر میں سب سے مقبوض ترین آدمی آپ تھے. میں آپ سے زیادہ نفرت کرتا ہوں. جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا میرے دل نے یوں محسوس کر دیا کہ اس آدمی سے بہترین انسان دنیا میں کہیں اور ہے ہی نہیں, کہیں اور ہے ہی نہیں. تو مجھے اپنے ساتھیوں میں شامل کروا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا کہ کہہ دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کو پتا ہے کہ مکے کی معیشت کا سارا دار و مدار یمن اور شام کے تجارت پر, اس کے حکم کا تو اور کچھ تھا نہیں. تو سمامہ ابن اسال نے کہہ دیا کہ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ مکے کو کون سا گرین پہنچتا ہے, کیسے گلا پہنچتا ہے آپ کے دشمن. اس نے پابندی لگا کہ خبردار کسی نے ان کے ہاتھ فروخت کر دیا اس کو الٹا لگا. اسی طرح صحیح. اور حضور السلام نے دعا کر دی, اللہ مجب الحلین سنینا کسیمی یوسفا. بس اس جانب سمامہ ابن اسال کا مسئلہ ہو گیا اور اس جانب حضور نے دعا کر دی, مکے پہ ایسے حالت آ گئی کہ لوگ چمڑے کھاتے رہے. کیوں کہتے رہے چمڑے؟ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا وہ جو تھا تمہارے پاس جب آئی ہے مکے میں, وہ بعد میں آ کے مسلمان ہوا, کہ تھا جو آ گیا تو ایک دن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, تو ہمارے گھر میں ہمارا ایک معبود تھا اسٹیچو, وہ ہم نے آٹے کا بنا دیا تھا. کس چیز کا؟ آٹے کا. تو میری بیوی نے کہا کہ وہ خدا بھی تو کھانے والی چیز ہے. تو میں نے کہا چلو اسے پیسے, وہ اسے پیس دیا اور ہم نے اس کو گھونڈا اور پھر اس کا روٹی بنا کر کل تک پوجا کرتے رہے, آج آج اسے باتھ روم میں ڈرین کر دیا. کل جس خدا سے سارے مقاصد اور حاجات مانگ رہے تھے آج اسے, اور وہاں سے جب گزر جائے نیچے نکلے تو اس کا تو حالت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. صحیح. تو حضرت آپ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی وقت لوگوں کو زمین و آسمان کے درمیان صرف دھواں ہی دھواں بھوک کی وجہ سے دکھائی دے رہا تھا. تو اللہ کریم نے پہلے سے حضور کو اطلاع دے دی تھی. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, انتظار کیجئے جب آسمان لے آئے گا بدخان مبین, صرف دھواں ہی دھواں. تو ان کو صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا, تو یہ دنیا بھی آزاد تھی. کیا یغشا الناس, جو سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوگا, ہذا عذاب الیم, یہ ہے عذاب دردناک. ربنا اکشف عنا العذاب, اور لوگ کہتے رہیں گے او ہمارے رب اکشف عنا العذاب, دور کریں ہم سے یہ عذاب, انا مومنون, ہم ایمان والے ہیں. ہم ایمان لا رہے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں, لیکن یہ عذاب. انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین, انا لهم الذکرا, اور کہاں سے ان کو سمجھ ملے گی حالانکہ آ گیا ہے ان کے پاس رسول مبین, ایک پیغمبر جو ساری چیزوں کو کلیئر کرنے والا ہے. ثم تولوا عنہ, اور پھر بھی ان بدبختوں نے ان سے منہ موڑا, پیغمبر سے منہ موڑا, منہ پھیر لیا. اور کیا کہا؟ وقالوا معلم مجنون, وقالوا معلم مجنون. ایک دو جگہ سورہ نون سورت نمبر 68 نون والقلم وما يسطرون, نون ہمارے تعبیر کے مطابق نبوت محمد حق, نبوت, نبوت محمد حق, محمد کی نبوت سچی نبوت. نون نبوت محمد حق, محمد کی نبوت سچی نبوت. والقلم وما يسطرون, والقلم اور مجھے قسم ہے قلم کی, وما يسطرون اور اس چیز کے جو لوگ لکھتے رہتے ہیں, ما انت بنعمت ربك بمجنون, آپ اپنے پروردگار کے نعمت کے حوالے سے کوئی کریزی آدمی نہیں. یہ لوگ تو آپ کو کریزی سمجھتے ہیں, لیکن آپ جو اللہ کی نعمت لے آئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, یہ کریزی کانسیپٹ نہیں. آپ کریزی نہیں, آپ مجنون نہیں. اب اللہ کریم نے جو ان کے حضور کے متعلق جو وہ بلیم کر رہے تھے جنون اور پاگل پن کا, اس کو رد کرنا چاہا تو فرمایا والقلم وما یسطرون, مجھے قلم کی قسم اور قلم والوں کی قسم, مجھے قلم کی قسم اور قلم والے دانشوروں کی قسم, مجھے قلم کی قسم اور دانشور طبقے کی قسم. پیچھے فرمایا کہ آپ اللہ کے نعمت کے حوالے سے کوئی کریزی آدمی نہیں, یعنی مینز آپ جو کچھ کہتے ہیں, ذرا یہ بدبخت لوگ انہیں دانشوروں کے سامنے رکھ دیں کہ یہ جو کلمات یا عبارات یا یہ جو بیان ہے یہ مجنون کے ہو سکتے ہیں, یہ کریزی آدمی کے ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, ذرا دانش مندوں کے سامنے رکھ دیں تو وہ بتائیں گے کہ نہیں بھائی یہ مجنون کی عبارت نہیں, یہ پاگل کی عبارت نہیں, یہ دیوانے کی عبارت نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, ایک دوسری جگہ سورہ سبا آیت نمبر 43, اوپر کوئی چل سر اوپر کوئی ہے. اچھا تتلا علیہم آیاتنا بینات, اور جب تلاوت کیے جاتے ان کے سامنے ہمارے آیات واضح کرو تو وہ کہتے ما ہذا الا رجل, نہیں ہے یہ محمد مگر ایک ایسے آدمی ہے, یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم, ما ہذا الا رجل, یعنی یہ محمد ایک کامن لے مین ہے. وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, میں پیغمبر ہوں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے پیغمبر کو اپنے مقام سے کامن لے مین, صحیح کہ یہ کیا پپات والا آدمی ہے, بڑے حرامی لوگ ہیں. ما ہذا الا رجل, نہیں ہے یہ محمد مگر ایک عام آدمی. اور دوسری بات ہے تو عام آدمی, اور پھر اس کی حرکت دیکھیں, یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم, یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ہٹا دیں ان طریقوں سے جو آپ کے باپ دادے کر رہے تھے. یہ دیکھیے ہسٹوریکل فیکٹس کے خلاف لگا ہوا ہے, ہمارے کسٹمز کے خلاف لگا ہوا ہے. لازم ایک تو یہ کہ کامن لے میں نے کوئی بڑی حیثیت والی آدمی کوئی بات کرے تو پھر بھی کوئی بات ہے, ایک عام آدمی اور وہ ہمارے کسٹمز کو چینج کرنا چاہتا ہے, یہ تو کہیں کرتا. وقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ما ہذا, نہیں ہے یہ قرآن, الا افکن مفترا, الا افکن مگر فیبریکیشن ہے مفترا, جو اپنے تئیں بنایا گیا ہے. یہ کوئی خدا کا کلام توڑا ہے, یہ آدمی خود کچھ بناتا رہتا ہے اور لوگوں کو بیان کر دیتا ہے. تو پیغمبر کو کامن لے مین, جو لوگوں کو کسٹمز سے ہٹانا چاہتا ہے, اور قرآن کو فیبریکیشن افسانے ہیں. وقال الذين كفروا للحق, کہہ دیا کافروں نے قرآن کے بارے میں, لما جاؤ جب آ گیا ان کے پاس, کیا کہا, ان ہذا الا سحر مبین, یہ تو کلیئر کٹ جادو ہے, وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, وما آتیناہم, ہم نے نہیں دیا تھا ان عرب لوگوں کو, من کتب یدرسونہا, کوئی کتابیں جو وہ پڑھتے رہے, وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور میں نے آپ سے پہلے ان کے پاس مدتوں کوئی پیغمبر نہیں بھیجوایا. تو یہ تو کتاب سے بھی مدتوں لا تعلق رہے, پیغمبر کے تصور سے بھی لا تعلق ہو چکے ہیں. ان پر تو اتنی طویل مدت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد گزری ہے, کہنے یہ بات ذہن میں آتی نہیں کہ پیغمبر کیا چیز ہے, اور ریویلڈ لا کس چیز کو کہتے ہیں, لازم میں آتی, کیونکہ لوگ جب کسی چیز سے مدت و لاتا نکلے جاتے ہیں, ذہن میں کوئی بات نہیں آتی. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یہ ہے تخویف, یہ ہے تھریٹ جو اللہ دے رہا ہے, کہ یہ جو آپ کو جتلا رہے ہیں ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جتلایا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جتلا دیا تھا ان لوگوں نے پیغمبروں کو جو ان سے پہلے تھے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں جھٹلاتے کیوں ہیں؟ ذرا مجھے دیکھیے کہ جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں. دو آر پراؤڈ آر بٹ دے ہیو اپنے اسکل کا، اپنے وزڈم کا، اپنے اکانمی کا، اپنے مالیت کا، اپنے صنعت کا، اپنے پیشے کا، اس کے پراؤڈ ہوتے ہیں تو وہ دین کو جھٹلا دیتے ہیں، پیغمبر کو ذرا زور سے جھٹلا دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پہلے والوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، یہ بھی جھٹلا رہے ہیں. یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دے آر پراؤڈ آف بٹ دے ہیو. ان کے پاس جو کچھ ہے اسی پر یہ پرائیڈ کر رہے ہیں، افتخار کر رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو سابق والوں کے 1% تک بھی نہیں پہنچے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم. معشار، معشار یہ معنی ہے عشر عشیر کا، دسویں کا دسواں. معشار کا معنی، معشار کا معنی دسویں کا دسواں، مینز 1%. مینز آپ لکھئے بھائی کہ معشار کا معنی 1%. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ لوگ تو نہیں پہنچے 1% تک ان چیزوں کا جو ہم نے ان پہلے والوں کو دے دیا تھا. وہ تو ان سے بڑے آگے نکلے ہوئے تھے، یہ تو ابھی تک ان کے 1% تک بھی نہیں پہنچے، انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے پیغمبر کو. فکے فَكَانَ نَكِيرَ، تو کیسی تھی میرے عذاب ان کے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا جو ان سے بڑے آگے نکلے تھے انہوں نے جھٹلایا تو کیسے عذاب کا مزہ چکا دیا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ نے کہہ دیا یہ کیا گاجر موریا ہے. قل آپ کہہ دیجئے او میرے نبی، انما اعظکم بواحدہ، میں آپ کو ایک سنسیئر ایڈوائس دے رہا ہوں. واحدہ ایک ہی سنسیئر ایڈوائس دے رہا ہوں. اعظکم بواحدہ، آدمی جب بالکل تنگ ہو جائے تو آخر میں کہہ رہے تھے کہ بس ایک ہی بات آخر میں کہہ رہا ہوں. قل انما اعظکم بواحدہ، میں آپ کو ایک سنسیئر بات اور ایڈوائس دے رہا ہوں. ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ آپ اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک. ان تقوموا للہ مثنا، دو دو کی جوڑیاں بیٹھ کے. و فرادا، اور اکیلے کسی کونے میں بیٹھ کے. ذرا اپنے عقل کو لڑائیں، یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے متعلق خدا کا خوف مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ ابھی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری دشمنی کو مد نظر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں. تو کسی سے آپ کی دشمنی ڈیولپ ہو گئی ہے، وہ تو جو بھی بات کرے گا وہ آپ کے پلے نہیں پڑے گی. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی دشمنی آپ کا ذہن نہیں قبول کر رہا. تو رسول کریم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک سنسیئر ایڈوائس دے رہا ہوں کہ ذرا میری دشمنی کے تصور کو فارغ وائی ذہن سے نکال دیں، اور اللہ کا خوف مد نظر رکھیں، اور پھر میری ان باتوں کو ذرا غور سے آپ اس میں اپنی عقل دوڑائیں. ثم تتفکروا، اور پھر آپ فکر کریں. ما بصاحبکم من جنہ، پہلے سے یہ ذہن کلیئر کریں کہ میرے متعلق آپ نے جو کنسپٹ ڈیولپ کیا ہے کہ آدمی مجنون ہے. یہ آدمی کیا ہے؟ مجھے دیکھیں، اب اگر میں سجاد کے متعلق یہ ذہن بناؤں کہ یہ آدمی مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بڑی عقل کی باتیں بھی کرے گا، میرے پلے نہیں پڑے گا. اور جس جس کو میں نے یہ میسج کنوے بھی کر دیا کہ یہ سجاد ہی بڑا دیوانہ آدمی ہے، تو اگر کسی اور سے بھی یہ بات کرے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اور کل صاحب نے بتا دیا جیوان آدمی ہے، بس ہم رہ گئے. تو رسول کریم نے ان سے کہہ دیا کہ ذرا ذہن سے یہ تصور نکال دے کہ میں مجنون ہوں، خدا کا خوف مد نظر رکھے، میری دشمنی کا تصور نکالے، اور پھر قرآن کے متعلق ذرا فکر کریں تو آپ نتیجے تک پہنچ جاؤ گے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر یہ واضح آپ لوگوں کے لیے. بین یدی عذاب شدید، ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے. تب جنون اور پاگل پن کا تصور ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو دو آیات بتا دی، دو آیات بتا دی. تو ابھی واپس اپنے سبق پہ جائیں کہ انا لہم الذکرا، انہی کے لیے الذکرا، کون سی ریمائنڈر کارآمد ہوگی. وقد جاءہم رسول مبین، یہ لوگ نہیں دیکھتے مگر کہ جانے بنتا دے ہوں بہت کے آ جائے ان کے پاس سڈنلی. وہ حملہ یشغرون، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا اس کے آنے کا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض العدو، دوست اسی دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اخلا, یہ پلورل ہے خلیل کا, ہمارے اس خلیل کا نہیں, یہ خلیل تو اس کا پراپر نیم ہے. خلیل از اے کوالٹی نیم, مانا ہوتا ہے دوست. کیا ہوتا ہے؟ تو اخلا اس کا پلورل ہے کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہوں گے قیامت کے دن. معبود اور عابدین ایک دوسرے کے خلاف, معبود شیطان اور اس کے اتباع ایک دوسرے کے خلاف, باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کو دوڑتے رہیں گے. ایون روح اور جسہ ایک دوسرے کے خلاف. امام قرطبی نے ایک حدیث نقل کی, امام قرطبی نے ایک حدیث نقل کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روح اور جسد باڑی اس کا آپس میں جگہ پیدا ہوگا. جسد کہہ دے گا باڑی یہ خدا عندہ آپ کو حقیقت معلوم ہے, یہ روح میرے اندر نہیں ہوتا. سو آئی واز جسٹ لائک اے اسٹون اور جماعت ہیونگ نو اینی مومنٹ, میرے میں تو کوئی حرکت نہیں تھی, صحیح, تو میں گناہ توبہ کر سکتا تھا. اسی بدبخت نے مجھ سے کروایا, یہ اندر داخل ہوا مجھے متحرک بنا دیا. باڑی کہہ دے گا کہ یہ روح اندر داخل ہوا مجھے متحرک بنا دیا, تو مجھ سے اتنے سارے گناہ اور جرائم اس نے کروا دیے, لہذا سزا اس کو دے دے. اب روح کی باری آئے گی, وہ کہے خدا ہوں آپ تو جانتے ہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو مجرد ایلیمنٹ ہوں, یعنی میں کوئی مادی جسہ توڑا ہوں, مادی, میرے تو کوئی ڈیزائر ہی نہیں, میرے تو کوئی ولز ہی نہیں, مجھے کون سے کھانے کی ضرورت تھی, کون سے پینے کی ضرورت تھی, وہ تو میرا نیچر نہیں, وہ تو میرا, یہ تو سارے ڈیمانڈ اسی کے ہیں اور ڈائریکٹلی اسی نے کر دیے, ڈائریکٹلی اسی نے, تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب ان کے کیس کو سن لے گا تو کہے گا چلو میرا ایک مقدمہ ہے, آپ فیصلہ کر دیں, آپ دونوں فیصلہ کر دیں. تو اللہ کریم اپنا مقدمہ پیش کرے گا کہ ایک باغ پلوں سے بھرا ہوا, باغ پلوں سے بھرا ہوا, دو آدمی باغ کے قریب آ گئے, ایک ایسا ہے جو اٹھ نہیں سکتا, پیرالائز ہے, اٹھ نہیں سکتا, پیرالائز ہے, آنکھیں اس کی ٹھیک ٹھاک ہے, دوسرا آدمی اس کی آنکھیں نہیں باقی باغی ٹھیک ٹھاک ہے. اب یہ تو اٹھ نہیں سکتا نہ چڑھ سکتا ہے کہ پل توڑ لائے, کہ پل تو, وہ دوسرا دیکھ نہیں سکتا کہ پل توڑ لائے, تو اس نے اس سے کہہ دیا کہ آپ مجھے کندھے پر اٹھائیں, میں پہنچ جاؤں گا, کاٹ لوں گا, دونوں کھا لیں گے. اس نے اٹھا دیا, اس نے توڑ ڈالے, اتنے میں باغ کا مالک آ گیا, دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس کر دیا. پیرالائز آدمی یہ کہہ دیا کہ بابا اگر یہ مجھے نہ اٹھاتا, آپ دیکھیں میرے تو پاؤں نہیں, میں تو اٹھ نہیں سکتا, ہاتھ میں پل توڑ لاتا. اور دوسرا کہتا ہے کہ بابا آپ کو پتا ہے میں تو دیکھ ہی نہیں پاتا کہ یہاں باغ بھی ہے کہ نہیں ہے, اس خدا کے بندے نے ہی توڑ ڈالے. تو اللہ کریم ان سے کہہ دیا کہ اب باغ کا مالک کس کو سزا دے, کہ تو روح اور جسہ دونوں بیک آواز کے, دونوں سزا کے مستحق, دونوں مجرم ہیں, دونوں مجرم ہیں, دونوں سزا کے. تو اللہ کریم فرماتے فَإِذَنْ قَضَيْتُمَا عَلَيْكُمَا, آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ کروا دیا, آپ لوگوں نے اپنے اوپر خود فیصلہ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو روح اور جسد وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن میں ہوں گے اسی دن. اِلَّا الْمُتَّقِينَ, مگر متقین نہیں. تو متقین میں فار ایگزامپل نبی, وہ سفارش کرتا رہے گا گناہگار امت کے لیے, شفاعت کرے گا گناہگار امت کے لیے. ایک حدیث میں آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ شہید اور عالم سے کہا جائے گا کہ اشفع تو شفع, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے اور جو قرآن سنت کا باعمل عالم تھا, تو اس سے کہا جائے گا کہ اشفع تو شفع. ایک خاص ٹائم ملے گی ان کو کہ ابھی آپ کسی گناہگار کے لیے سفارش کرنا چاہیں تو ہم ایکسیپٹ کریں گے, تو ہم کیا کریں گے ایکسیپٹ. تو اسے کہتے ہیں اللہ متقین, یہ استثناء اس وجہ سے. یا عبادی, او میرے بندو, لا خوف علیکم اليوم, نہیں ہے کوئی خوف آپ لوگوں پر آج کے دن. ولا انتم تازنون, اور نہ آپ لوگ فکر مند ہوں گے. الذین آمنوا, یہ اللہ کے بندے کون ہیں جن کو اللہ کریم پکارتے ہیں یا عبادی, او میرے بندو. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, آمنوا بآیاتنا, جو ایمان لائے ہمارے آیات پہ. وکانوا مسلمین, اور وہ مسلمان تھے. ادخلوا الجنۃ, انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جائے جنت میں. انتم, آپ. وازواجکم, ازواج کا معنی جوڑا, ازواج کا معنی جوڑا. تو یہاں پہ جوڑے کا تصور ذرا مین وسیع تصور ہے. جوڑے کا تصور کون سا ہے؟ وسیع تصور, یعنی سپاؤسز مراد نہیں. آپ کا جوڑا مین آل دوز پیپل ہو ہیو دی سیم ٹائپ آف کریڈ اینڈ بلیف, کہ جو آپ ایک مزاج کے لوگ تھے آپ داخل ہو جائیں, ایک مزاج کے لوگ تھے آپ, ایک عقیدہ کے لوگ تھے آپ داخل ہو جائیں. تخبرونا, آپ لوگوں کے انعامات دیے جائیں گے. یطاف علیہم, اور چکر لگایا جائے گا ان جنتیوں پر. بصحاف ود ڈشز, صحاف ڈشز, پلیٹس وغیرہ, کراکری. بصحاف کراکری کے ذریعے من ذابل جو سونے کے بنے ہوں گے واقوابل واقوابل اور کپس اکواب جمع ہے کوب کا کوب کا معنی اصل میں کوب کہتے ہیں گوبلٹ ہم کہتے ہیں جام آپ کیا کہتے ہیں جام ہی کہتے ہیں جام ہی کہتے ہیں تو کوب کا معنی ہے جام لیکن آج کے دور میں جام مستعمل نہیں صحیح آج کے دور میں تو کیا مستعمل ایون شراب کا جام بڑا مشہور تھا پرانے زمانے میں اب وہ جام استعمال نہیں کرتے ہیں وہ جو نیچے سے وہ اس طرح ہوتا ہے اس کو کم صحیح بصحاف من ذابل ڈشز سونے کے بنے ہوئے وہ اکوابل اور جام اور پیمانے وہ فیہا ما تشتہی الانفس اور اسی جنت میں ساری وہ چیزیں ہوں گی تشتہی الانفس جو ان کے دل چاہیں گے وہ تلذ العیون اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی خوشی محسوس کریں گی وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور آپ لوگ ہوں گے اس جنت میں فارغ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اور یہی جنت الَّتِي وہ جنت اورثتموها جو آپ کو دیا گیا جو آپ کو میراث میں دیا گیا نہیں جو آپ کو دیا گیا تو اللہ کریم جنت کے لیے ہمیشہ میراث کا لفظ استعمال کر دیتا ہے مجھے دیکھیے میراث کا لفظ استعمال کر دیتا ہے تو میراث آدمی کو اجباری مل جاتا ہے بائی فورس یہ آپ لکھیے کہ میراث کی ملکیت وہ ملکیت ہوتی ہے جو آدمی کو بائی فورس وداؤٹ ہز کنسنٹ اگر آدمی انکار بھی کر دے کہ میں نے اپنے باپ کے زمین میں حصہ نہیں لینا پھر بھی محکمہ مال والے پٹواری نے انتقال میں اس کا نام لکھنا ہے اگر وہ نہیں لیتے سمتھنگ ایلس ہی مسٹ گیو اٹ ٹو سمبڈی ایلس وہ کسی اور کو دے دے لیکن اسے کہتے ہیں اجباری ملکیت کون سی ملکیت اجباری جو بجبر آدمی کو مل جاتا ہے صحیح اس میں آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا اب میرے والد صاحب کو میرے دادا سے جو کچھ مل گیا میرے والد کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا بس دادا مر گیا اور آٹومیٹکلی ہاں وہ جائیداد کس کو مل گیا میرے والد صاحب کو مل گیا سو ان دی کیس آف ایوری ون ہو ہیز بیکم وارث صحیح تو اس میں آدمی کے اپنے عمل کا کوئی دخل تو اللہ کریم جب کہہ دیتا ہے کہ جنت آپ کو میراث میں دی جائے گی اٹ مینس کہ آپ کا عمل از ناٹ سفیشینٹ ان انف فار جنت صحیح یہ میری فضل کی بات ہے کہ میں بغیر آپ کے استحقاق کو آپ کو دیتا رہتا ہوں اور تبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کے اندر ایک مسئلہ ذکر کر دیا کہ آدمی کو جہنم بھجوایا جائے یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے آدمی جنت میں چلا جائے یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے آپ لکھ کے یہ جملہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ آدمی جہنم میں چلا جائے یہ عدل کا تقاضا ہے آدمی جنت میں چلا جائے یہ فضل کا تقاضا ہے ادروائز اگر عمل کی بات ہوتی تو ابھی تک ہم اللہ کا جتنا کھا چکے ہیں صرف یہ جو سو انرجی ہم روزانہ جتنا ضائع کر دیتے ہیں پرسنلی اور انڈیویجولی جس پہ ہماری لائف ڈیپینڈ ہے اگر اللہ کریم اس کا بھی بل بھجوا دے تو کرم و سال تو ہم اس کے لیے عبادت کریں کیا خیال ہے جو لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ آپ لوگوں کے لیے اس میں ڈھیر سارے پھل ہیں منہا تاکلون اسی سے آپ کھاتے رہیں گے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ تحقیق مجرم لوگ فی عذاب جہنم جہنم والے عذاب میں ہوں گے خالدون ہمیشہ لا یفتر عنہم کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان سے وَهُمْ فِي مُبْلِسُونَ اور وہ اسی میں نا امید و ڈس اپوائنٹڈ پڑے رہیں گے وَمَا ظَلَمْنَا ہم نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن کانو مظالمین یہ لوگ خود ظالم تھے وناداو یا مالکو اور یہ لوگ چیرتے رہیں گے یا مالکو تو یہ مالک جو ہے یہ چیف سپرنٹینڈنٹ ہے یہ کیا ہے چیف سپرنٹینڈنٹ جہنم کے 19 سپرنٹینڈنٹ ہے سورہ المدثر کے اندر آیا ہے علیہ 19 کہ جہنم کے نگران کتنے ہیں فرشتے 19 تو ان کا چیف سپرنٹینڈنٹ ان کا نام ہے مالک وَنَادَوْا يَا مَالِكُ اور وہ چیختے رہیں گے کہ او مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ہمارے موت کا فیصلہ کر دے آپ کا پروردگار ہم مرتے بھی نہیں جہنم کے اندر تو یہ چیف سپرنٹینڈنٹ سے کہیں گے کہ ہمیں جلدی جلدی پھانسی دے دی جائے کہ مصیبت سے چھٹکارا مل جائے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ مالک کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ موت موت نہیں ہے آپ نے یہاں رہنا ہی ہے اسی حالت میں اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ آپ نے یہاں عبدالعباد کے لیے رہنا ہے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ہم لا چکے تھے آپ کے پاس حق بات وَلَاكِنْ لَا أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ لیکن آپ کے میجارٹی حق سے نفرت کرنے والے تھے ہم ابرمو امرن فَإِنَّا مُبْرِمُونَ آیا ان لوگوں نے کوئی محکم پلان بنا دیا ہے ابرمو امرن ابرام کا معنی مضبوط پلاننگ بنانا تو اللہ کریم فرماتے کہ مشرکین نے چھٹکارے کے لیے کوئی مضبوط پلاننگ بنا دیا ہے تبھی ہماری دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو چھٹکارے کی کوئی صورت ہے ان کے پاس تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ان کی کوئی پلین ہے تو ان نامبرم، ہم بھی پلین بنانے والے ہیں. ہم ابرم امن فنا مبرمون، ہم بھی پلین بنانے والے مضبوط. ہم یہ سبونا یا یہ لوگ یہ سوچتے اللہ نہ نسموں سر رہوں و نجواؤں کہ ہم ان کے سیکرسی کو نہیں جانتے اور ان کے پوشیدہ اجلاسوں کو نہیں جانتے جو پیغمبر کے خلاف کرتے ہیں. بلا ہاں ہم جانتے ہیں، بلا ان کے دل میں کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. یہ سیکرٹ میٹنگ کس بات کی کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. بلا ہم جانتے ہیں ورسولنا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جانتے تو ہے، یہ تو بات ہے ان کے پاس جو میں نے فرشتے لگا دیے ہیں وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. ورسولنا لدیم یکتبون، اور ہمارے رسول کے پاس جو لکھتے رہتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ان کان الرحمن ولد، مجھے دیکھیے جی جس آدمی کے ساتھ آپ کی عقیدت ہو، مثلا آپ کا شیخ، شیخ کے ساتھ آدمی کی عقیدت ہو تو اس کے بیٹے سے بھی آدمی محبت کر دیتا ہے ان سینس کے شیخ خوش ہو جائے. صحیح، ہمارے ہاں علماء کے زمرے میں صاحبزادے کا بڑا احترام ہوتا ہے. صاحبزادہ جو ہوتا ہے شیخ کا بیٹا، اس کا بڑا، ہم کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب، ہم کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب، ہم کہتے ہیں مخدوم زادہ. ہم شیخ کے بیٹے کو وہ احترام دیتے ہیں شوخ کے دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، درس 7 بار اس نے اس طرح اٹھنے کا ارادہ کیا. کتنے بار؟ 7 بار درس کے دوران. درس سے فارغ ہوئے شاگردوں نے کہہ دیا حضرت آپ کو تکلیف ہو رہی تھی. اس نے کہا نہیں، یہ سامنے والا گھر میرا ایک شیخ ہے، میں نے اس سے ایک کتاب پڑھی ہے، شیخ اس سے ایک کتاب پڑھی ہے، اور یہ سامنے والا گھر اس کے سسرال والوں کا ہے. آج میرے خیال میں شیخ کی وائف یہاں اپنے بچوں سمیت آئی ہے، تو یہ چھت پر سامنے میرے شیخ کا چھوٹا بچہ ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، تو جب مجھے وہ نظر آتا تو میں احترام کے لیے اٹھنا چاہتا تھا. یہ میرے شیخ کا بیٹا ہے. الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، دین ادب پہ مبنی ہے. آج پوری دنیا بے ادب ہو چکی ہے. کوئی تھوڑی سر استاد کا احترام کوئی ہے؟ استاد کا بیٹا تو چھوڑیے، استاد کا احترام کوئی نہیں، استاد کا کوئی احترام نہیں. ہمارے ہاں مدارس میں شیخ جہاں بیٹھتا ہے، آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، آدمی کتنا ہی بڑا. یہ میرا ایک شیخ ہے، میں نے اس سے صرف کی گرامر کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی، اس کو کہتے صرف میر، اور اس کو اس کتاب سے علاوہ کوئی دوسری کتاب آتی بھی نہیں، انہوں کو کوئی باقاعدہ عارف نہیں، لیکن اس کتاب میں اس کا تجربہ ہے. اس کتاب میں وہ چھوٹی سی کتاب ہے جس طرح ایلیمنٹری میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ دینی اعتبار سے میرا شیخ ہے، دینی اعتبار سے میرا شیخ ہے. میں ابھی تک اس کو وہ احترام دے لیتا ہوں جو شیخ الحدیث صاحب کو دے لیتا ہوں، کیونکہ میرے شیخ، میں نے اس سے پڑھ لیا ہے. اور تیری نے فرمایا ما علمنی حرفا فهو مولایا، جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا الف تو وہ تو میرا ماسٹر بن گیا. ان شاء اللہ اگر وہ چاہے مجھے آزاد کر دے، وانشاء باغنی چاہے تو مجھے فروخت کر دے کسی کے ہاتھ اور اپنا کام چلائے، وانشاء استخدمنی یا مجھے غلام رکھ کے میں اس کی خدمت کروں گا. تو الدین کلہ ادب، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاہدین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں نظر بنتے، کہاں انگریز کے خلاف تاریخ چلا رہے تھے، مالٹا میں نظر بنتے 4 سال، سخت سردی پڑ رہی تھی، سخت سردی پڑ رہی تھی. شیخ علی صاحب اس کے شیخ تھے، شیخ علی صاحب اس کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، سخت سردی پڑ رہی تھی. حضرت شیخ رحمہ اللہ رات تہجد کے لیے اٹھتے تو پانی کے گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی جب سو جاتے تو ایک لوٹے میں پانی ڈال کر اپنے پیٹ پر رکھتے، اس طرح لیٹے رہتے، اور وہ تو بدن کی تپش اور حرارت سے کم از کم وہ فریز نہ ہوتا ہو پانی، صحیح. اور جب شیخ اٹھ جاتا تہجد کے لیے حضرت مدنی وہ لوٹا سامنے پیش کرتے، اور شیخ نے اسے کہہ دیا شعبان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں آخری دن 29 شعبان تھا، آج پہلی تراویح ہے فار ایگزامپل، تو شیخ نے کہہ دیا کہ حسین احمد، اس نے کہا جی حضرت اس بار سنت رہ گیا، جیل میں ہے اس کا کوئی انتظام نہیں، یہ سنت چھوٹ گئی. یہ ہے اہتمام دین کا، جیل میں پڑے ہوئے کہ سنت چھوٹ گئی، تراویح والی سنت یعنی حفظ والے قرآن سنانے والی سنت چھوٹ گئی، کچھ انتظام نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ مدن رحمۃ اللہ نے قرآن کریم اٹھایا اور 1.25 یاد کر دیا عشاء تک، 1.25 یاد کر دیا عشاء تک. رات جب عشاء کی نماز حضرت شیخ الہند صاحب نے پڑھائی تو پھر کہہ دیا کہ حسین احمد، اس نے کہا جی، اس نے کہا سنت چھوٹ گئی. اس نے کہا حضرت مجھے تو پہلا 1.25 یاد ہے، اگر آپ چاہیں تو میں سناؤں. اس نے کہا یہ تو غنیمت ہے، 1.25 یاد ہے، چلو بسم اللہ کر دیں. روزانہ حضرت مدنی 1.25 یاد کر دیتے اور رات سنا دیتے، 27 دن میں قرآن یاد بھی کر دیا، شیخ کو سنا بھی دیا. کیا تھا کیا خیال ہے؟ اور تبھی تین لوگوں کو اللہ نے وہ مقام دے دیا. یہ ہے حال والی باتیں. حال والی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور حال والی باتوں کو حال والے جانتے ہیں. حال والی باتوں کو حال والے جانتے ہیں, ان کا وجدان ان کا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا, حضرت یہ آپ کیا لوگوں کو سہ روزے میں اور دس روزے میں اور چلے میں اور چار مہینوں میں, یہ کیا ہے, اس کی کیا خصوصیت ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا, ایک بار میں اکھاڑا گیا تھا. مولانا الیاس صاحب بڑے ذکی آدمی تھے, کہ ایک بار میں اکھاڑا گیا تھا. وہ اکھاڑا میں ایک دوست نے مجھے آم کھلائے, مجھے اس کی چپک جا کے بولا, اس کی مٹاس کی اتنی تعریف کی پانچ دس منٹ. تو اس عالم سے کہہ دیا, حضرت یہ آم کا مزہ آپ کو اچھا لگا؟ اس نے کہا میں نے کہاں کہا ہے, وہ تو آپ نے کہا تھے, آپ کو معلوم ہے, مجھے کیا پتا ہے کہ اکھاڑے کے آم کیسے ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ وجدان والا مسئلہ ہے, جو کام اپنے طور پر کریں گے پھر پتہ لگے گا. آپ دس روز میں نکل جائیں پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا, بیان والی بات نہیں کہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تو یہ وجدان والی باتیں ہیں. اور شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ صاحب وجدان آدمی تھے, صاحب کرامت آدمی تھے. شیخ مدنی صاحب کرامت اور صاحب وجدان حد تواتر سے ثابت ہے. تواتر سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مدینہ منورہ میں پڑھاتے رہے, مدینہ منورہ میں. یہ جو الجزائر میں جو علماء انقلاب لائے ہیں, شیخ محمد بشیر علی ابراہیم جس نے فرانسیسی استعمار سے الجزائر والوں کو چھٹکارا دے دیا, شیخ ابراہیم شیخ محمد بشیر علی ابراہیمی رحمہ اللہ, جو مدینہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے, جو مدنی سے پڑھ چکے تھے وہاں مدینہ منورہ میں. تو مدینہ رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے رہے. عرب کے بہت سارے علماء, بہت سارے, اب سے 10 سال پہلے تک جو شیخ الحدیث تاجہ مستان مدینہ منورہ کا شیخ کا شاگرد تھا, شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا. تو یہ لوگ تھے اہل اللہ, انہیں مقام جو مل گیا تھا, ایک تو ان کے مشائخ بھی کردار والے لوگ تھے, ہمارے جیسے نہیں, ان کے جو شیوخ تھے وہ بھی کردار والے لوگ تھے, اہل اللہ تھے. اور پھر یہ لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اب اللہ کریم نے کہہ دیا رسول پاک کو ان دا سیم کنٹیکسٹ کہ دیکھیے یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب اللہ کے زیادہ تابے دار یہ لوگ ہیں یا آپ ہیں؟ تو یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اللہ کے زیادہ تابے دار کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی ٹون میں ان کو جواب دے دے کہ میں تو آپ کے مقابلے میں اللہ کا زیادہ تابے دار ہوں, تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ابھی آپ کو پتا نہ ہوتا ہوں میں کب کے اس کو بیٹے کی حیثیت سے احترام دے دیتا, کیونکہ میرے شیخ کا بیٹا ہوتا فار ایگزامپل, میرے خدا کا بیٹا ہوتا. قل ان کان للرحمن ولد آپ کہہ دیجئے اگر ہوتا رحمان کا کوئی بیٹا, فانا اول العابدین تو میں سارے عبادت کرنے والوں میں اول نمبر پر ہوں, تو سب سے پہلے تو میں مان لیتا. آپ کی باری تو بعد میں آ جاتی. سبحان رب السماوات والارض پاکیزگی ہے آسمان اور زمین کے رب کے لیے, رب العرش عرش کے رب کے لیے, عما یصفون باتوں سے جو یہ کہتے رہتے ہیں, فذرہم تو آپ چھوڑیے ان بدبختوں کو, یقولو کہ یہ اپنے باطل عقیدوں میں ہوتے لگاتے رہیں, ویلہبو اور وقت ضائع کرتے رہیں, حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون تا آگے ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جو ان کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, وہو الذی اللہ ذات فی السماء الاؤن جو آسمان میں بھی حکمران ہے, وہ فی الارض الاؤن زمین میں بھی حکمران ہے, وہو الحکیم اللہ حکمت والا الحلیم علم والا ہے, وہ تبارک الذی اور برکت دینے والا ہے اللہ تعالی کی ذات. تو برکت تین چیزوں میں مطلوب ہوتی ہے, کتنی چیزوں میں؟ تین, مال میں, حال میں اور حیات میں. مال میں, حال میں اور حیات میں, اس سے زندگی بنتی ہے. تو یہ برکتیں کون دے دیتا ہے؟ اللہ تعالی. مال میں برکت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. حال میں برکت کون دے دیتا ہے؟ اللہ تعالی. اور حیات میں برکت کون دے دیتا ہے؟ مال میں برکت کہ یو آر سیٹسفائیڈ اینڈ کنٹینٹ, کہ آپ میں قناعت ہو, یہ مال میں برکت. مال میں برکت یہ نہیں کہ بلینئر, بہت سارے بلینئر سوئسائڈ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے مال میں برکت نہیں ہے, سوئسائڈ کر جاتے ہیں, خودکشی کر جاتے ہیں. مال میں برکت کہ آپ کو قناعت نصیب ہو, صحیح. حال میں برکت کہ آپ کو سٹیٹس مل جائے, عزت مل جائے. اور عیال میں برکت کہ آپ کے بچے دینی بن جائیں. تو یہ تین چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے مال میں, حال میں اور عیال میں برکت دے دے. بس ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ خدا اندہ مال میں, حال میں اور عیال میں برکت دے. یہ اللہ سے نہ مانگے کہ خدا اندہ ہمیں ڈھیر سارا مال دے دے, ڈھیر سارا بھی دے دیا اور آپ نے سوئسائڈ کر دیا اور بچے باغی ہو گئے, لاس ویگس جاتے رہے, تو مال کس کام کا؟ نہیں, بس ہمیشہ اللہ سے کہا کرے کہ خدا عمدہ مال میں, حال میں اور عیال میں برکتیں دیا کرے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, اور اللہ کے پاس قیامت کے آنے کا علم کب آئے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اس اللہ کو آپ لوٹائے جائیں گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةً, اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ, يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةً, جو پکارتے اللہ کے علاوہ وہ کوئی اختیار نہیں کر رکھتے سفارش کرنے کا. الا من شهد بالحق, ہاں مگر وہ آدمی جس نے توحید کا عقیدہ رکھا. وہم یعلمون, اور وہ جانتے اس کے تقاضوں کو. ولا ان سالتم من خلقهم, اگر آپ پوچھے آل مکہ سے بھی کہ کس نے ان کو پیدا کر دیا ہے, لیقولن اللہ, تو وہ کہیں گے اللہ تعالی نے. فانا یوفکون, پھر یہ کہاں چلتے ہیں؟ لیکن فرماتے جانے تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے اور پھر جاتے ہیں کسی اور کے پاس. فانا یوفکون, پھر کہاں انہیں امید ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, وکیل ہی, قیل کا معنی بار بار کہہ دینا. وکیل ہی یا رب, اور پیغمبر کا بار بار کہہ دینا کہ وہ کہہ دیتے یا رب او میرے رب, ان ہؤلاء قوم, یہ میرے قومے سے قومیں, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے. تو پیغمبر بار بار یہ شکایت کرتا کہ خدا ہم دے تو ایسے بدبختے کی ایمان نہیں لاتے, تو اللہ نے کہہ دیا جب نہیں لاتے تو فسفاہن فسفاہن لیو دے ملون, اگنور دے فسفاہن معامل کے اگنور کر دے. وقل سلام, اور آپ کہہ دیں سلام, کہ میں تو پیس مانتا ہوں. میں کیا مانتا ہوں؟ وقل سلام, کہ میں تو پیس مانگتا ہوں. فسوف یعلمون, جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی جب اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللہ ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا اللہ وتوانا لوانا النهار, فاللہ خیر حافظ.